سوره زخرف دا قران په عربي ژبه کې د عقل مند لپاره نازل بیا د دلائل توحید چې الله وحده لا شریک دی خو خلق ولا نعم ثابتې چې فرشتي لونه دي حالانکه ځان له یو نور برداشت نه ده د دوی د دین لپاره سبل بنیاد نشته سوای د دینه چې دا د دوی کلچر کې را روان دی د دین د دوی کافرانو دین لپاره سبل بنیاد نشته صرف خپل کلچر پالو کوي اعتراض ته وګوره چې وایي دا قرآن که د خدای طرف نه وحي وي نو چا مالدار ته ولې نه ورکوله نو الله جواب ورکوي چې دا پیغمبر خو زما رحمت دی زه خپل رحمت په خپله خوښه ورکوم قیامت په ورځ کافران به ډېر حسرت کوي دا ستا مخالفین او پیغمبره صلی الله علیه وسلم داسې عذاب سره به مخامخ شي لکه فرعونیان چې مخامخ شي تاله فتنی پیدا کولو دپاره دوی عیسایانو ته وایي چې ګوره دا محمد وایي صلی الله علیه وسلم چې د الله نه د علاوه د چام عبادت شوی دی هغه به جهنم ته ځي نو بیا خو عیسی علیه السلام هم دی وایي چې جهنم ته ځي داسې شیطانانو فتنه مې جوړه د قیامت ورځ داسې ورځ ده چې دوستان او رشته دار به هم د یو بل نه لا تعلقي کوي خو په مؤمنانو په دغه ورځ هېڅ یره نشته الله تعالی د کائناتو خالق او مالک دی په دې کائناتو عالم هم دی دا یې په تصرف کې هم دي نو پیغمبره صلی الله علیه وسلم دی سره په دلایل وخت مه ضایع کوه پیغام ورکړه او ورته ووایه چې زر دی چې په نتیجه به پوه شي حامیم نو په دې کې خو غوړه مطلب چې مقطعات دي و اصل معنی اللہ عالم دے اللہ اعلم بمرادہ بذلک خدای عالم دے چې دا غدتی لیٹر نا یا ردی حروف نا سش مراد دے صحیح حامیم خو مونږ پکې تعویل کو نو دې لای تعویل نه حاد النظر ممد الفکر حاد النظر ح الف دال او بیا النظر ممد میم میم دال او بیا الفکر تیزون کے دے نظر دزرو دے نظر قرآن چیزے کر دے اس طرح دے نظر دے کر دے دزرو دے نظر تیزون کے دزرو دے نظر او زیادون کے دے دماغ و دے فکر یعنی دا قرآن زرو رو خانہ کئی دماغ تیزے زرو رو خانہ کئی دماغ تیزے دلی وجہ قرآن کریم علماء د زړه په اعتبار باندې مضبوط خلک دي د دماغ په حواله باندې تیز خلک دي د زړه په اعتبار مضبوط خلک دي خو دا باندې نه کوي او د دماغ په حواله باندې تیز خلک دي خبر ورسره کول نه شي ګمرانو ته خبر نه شي کولای د قران موجود ده سید حامیم تیزون کې د نظر او زیادون کې د فکر والکتاب المبین اقسم دې په کتابانه المبین نما تاسو ویل چې د صورت په ابتدا کې لفظ کتاب راشي نو اشاره دې تا چې د صورت مضامین ټول یا بعضې او سابقه کتابونو کې وي صورت مضامین ټول یا بعضې په سابقه کتابونو کې هم ذکر او که په ابتدا کې لفظ قرآن راشي نو بیا یې معنا دادا چه ده صورت مضامین خصوصیت ده قرآن ده ده مضمون سابق کتاب جه نو او چه دوارا راشی نو بیا دوارا کس مشه مراد ده چه دوارا راشی کتاب و قرآن ها؟ نو بیا دوارا مراد ده چه سم مضامین آغا ده چه سابق کتابو نکیو سم مضامین ده صورت آغا ده چه ده قرآن خصوصیت ده او دوی مضابطا چه لفظ مبین راشی لکه دلتا ناغره ده والکتاب مبین چې لفظ مبین راشي نو اشاره ده دیتا چې په صورت کې نقلی دلائل به ذکر کیږي سب لیکن کی نقلی دلائل معنی د سابقه امتونو واقعه به ذکر کیږي نقلی دلائل به ذکر کیږي او که حکیم راشي پر کتاب الحکیم نو بیا عقلی دلائل بذکر کی گی. عقلی دلائل آسمان تا وګورا، نور سپوږمۍ تا وګورا، هواګانو تا وګورا، وریځو تا وګورا، باران څنګه نازلی، ځمکې تا وګورا، مړی څنګه ژوندی، کوم انسان تا وګورا، څنګه پیدا کړی، دې ته وایي عقلی دلائل. ته حکمت خبره. نو دلته یو کتاب المبین ویل دی، پتو لګېده چې مضامین د سورت سابقه کتابونو کې ومو، او دویمه دا چې سورت کې نقلي دلائل راغلي. حامیم والکتاب المبین، اقسم دې په کتاب مبین باندې. د مبین لفظي معنا ده ابان یبین ابانتن، جدا کول. څه شی جدا کول؟ چې تور سپین سره جدا شي. مبین معنا تور سپین سره جدا شي، خاو بد سره جدا شي، جائز او ناجائز سره جدا شي، ایمان او کفر سره جدا شي، شرک او توحید سره جدا شي. څنګه دنیا دا خو مجموعه الازداد ده. دنیا د څه مجموعه الازداد؟ ازداد معنا اپوزیټس، کمبینیشن اف اپوزیټس. ګوره خزه سړی، ورځ شپه، رڼا تیاره، یخ گرم، خود بد، پټ بربوش. دغه وی کمبینیشن اف اپوزیټس. صرف یو الله دی چې هغه نه شریک لري، نه اپوزیټ لري، نه شریک لري، نه اپوزیټ لري، نه پارت لري، جزء نه لري. صحیح. باقی مخلوقات صحیح، بلکې سائنسدانان اوس تحقیق کوي، او تحقیق ثابت شو چې دا سپارز دي، دا یو کپل دي، او دی کپل دي، بلکې وایي چې د نورم یو کپل شته، د نورم یو کپل شته، او چې هغه کپل او نور کله یو ځای شي، نو هغه به الټیمیټ اینډ اف دی ورلد دی. خدای دې هغه یو ته تخلي. یو کال مخکې مونږ په یو داسې شپه باندې لاړو، داسې موسم کې ډېر ګیشته ابل کوم تللو، خو هغه داسې شپه باندې لاړو، مونږ همیشه فل مون خو نه، هغه موسم د میانو د ودون، او دا پنډ کوم میان به د چپه کې راغلو، او بیا مړ به شو، څه به واپس لاړم. بیا هلته دا ماهران وغیره پکچر ایسکو هغه ډسکو لي کړه، بیا نو هغوی سره مې خبرې کولې. نه ما ورته دا چې مړ شي وی دی کې څه خو هغه دي چې دا ټپونه وي، نو دا مړ نه دي. صحیح دی کې اوبه ته دا ټیک دي، خو څه هغه دي چې څنګه دې ځای ته راشي، نو کدی اوبو کې مړ شي نه مړ. نه ما ورته دا څوک دي وی دا هغه نارینه دي چې اوس واده شو او سره یو ځای شو. صحیح. نو خو چې څنګه یو ځای شو، نو بس هغه فیمیل خو پرګنټ شوه او دې غریب مړ شو. دا خو شریف دی، دا دې شهید په اړه بیا کتلی خوشحال مړته دغه مخلاص. حامیم والکتاب المبین، علی بری دا پټ کې نن تاسو ته څنګه غنډه وای نو په امبل سره تاسو سلام فرمای چې اسلام ته قضا او مشرب ورته د پلا مقام ورشي. مشرب ورته څنګه دې دا څنګه ما کپړه ته نظر ورشته نو ما راواله ما دا بس اگر چې نه یعنی به اگر چې زه هم چې غریب ورکوم نثار احمد هیڅ ما څه نه راځي. حامیم والکتاب المبین، قسم دې پاک کتاب باندې، المبین چې جدا کوم کې له حق او باطل. الا یقینا مونگا جهلنا او ګرځول دا قران، قران قران عربی ان پار بج بکی لال کنتا کینو جید پارا کتا سو اثر. اوس د پیغمبر علیه السلام لومبنی اګریسیو لومبنی مخاطبین د سو عرب نو د دې وجه لومبنی پیغام وړم کوم چې پکې ورته د حضور په نه کې عربي و مخاطبین عربو او د عربو انتخاب الله تعالی په بار څه کوي دي صحیح نه ده دې دا چې لیکم کنه درته ولې دی فوقه دا قران قران عربی قران پار دجب کی لعلکم تاقلون دې د پارا چې تاسو عقل کوي وانه یقینا دا قران فی ام الکتاب ام الکتاب لفظی معنی خدا دا چې مور د کتاب ام الکتاب معنی مور د کتاب نو مور د کتاب موږ ورته ماسټر کاپی وایو یا موږ ورته هډ افس وایو سوې ورته هډ افس مرکزی دفتر نو مرکزی دفتر لوح محفوظ دی مرکزی دفتر کوم ځای لوح محفوظ دی وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ يَتِينًا دَا قُرَانٍ فِي أُمِّ الْكِتَابِ فَاغَمْ مَرْكَزِي دَفْتَرْكِ فَلَوْحِ مَحْفُوظِكِ نو دو دائے اللہ تعالی دا لہو محفوظ نور فدو مختلف نمون بان ذکر کردے یو دائے دا لہو محفوظ پناما ذکر کردے سورة البروج دیر شب پارک سورة البروج پیدام بالکل آخری دعا ہے تو بل ہوا بلکہ دا قرآن قرآن قرآن دے مجید دا عظمت حامل دے مجھو عظیم الشان دے دا مجید مانا سا عظیم الشان بزرگتر دا مزید ترجمہ تو فارسی کی بچی کی سا بزرگتر نا عظیم الشان دے بل ہوا بلکہ دا قرآن قرآن مجید قرآن عظیم الشان دے بے لوح محفوظ و لوح محفوظ کے دے لوح اسے کوئی تختے دا ستا ہوئی بور تختے دا خمرات دے نا پریزرڈ ٹیبلٹ صحیح پزڑو کر جمعو کے تاپو کتا نا غیر کلی دی پریزرڈ پریزرڈ ٹیبلٹ نا ٹیبلٹ ہم بڑا تختے ٹیبلٹ سی بڑا ہونے تختے نو اس پاس آنا ہے بس ڈرائیور پر دوائے چھپ پر دوائے سی ڈی پر دوائے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ سے محبوظ لیکن کمپیوٹر ڈیرے خبری عقل کرائے نزدیک صحیح دا یوان او دوین او وشتم پارا کی صورت دے let me find out سورہ واقعہ ادام آیت نمبر 77 نو 71 نو اور 77 77 اور 78 پیدام اِنَّهُ لَقُرْآنُ الْكَرِيمُ يَقِينَ دَا قُرْآنُ لَقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْقُرْآنُ مُعَزَّز دے کریم مانا معزز فِي كِتَابِ مَكْنُونِ مَكْنُون مَسْتُور دوئی خبر مَسْتُور دوئی خبر صحیح الدر المكنون عربی کی الدر المكنون آغا مرغرر دوائی چه لا تروسا تو سپائی بردن نا پڑتا ہے صحیح لئے قیمت زیاد ہے قیمت سے چه کلاو شنو قیمت کم شن سکر بیا بخار شن صحیح الدر المكنون ہمیشہ عبارت بھی در قیمتی شینا منگو دا سڑے دا خود در المكنون دے دا شد دا در المكنون دے یعنی پس سپائی کے پٹا مغالت دا اللہ تعالیٰ فرمائے چه پی کتابیں پا کتاب کے دے مکنونے پا مستور او کورڈ کتاب کے دے صحیح نمراتنا لوح محفوظ دے واپس پر سبق وَإِنَّهُ يَقِينًا دَا كِتَاب فِي أُمِّ الْكِتَابِ پَهُمُ الْكِتَاب کے لَدَيْنَا چِ مُنصر دے لَغَلِيٌ دِیر وَرْدِ حَكِيمٌ اَدْ حِكْمَتْ دَكْتِ دا کتاب لوح محفوظ کے امن سر او دا کتاب پھر ور کتاب دے او دا حکمتوں لگ دے افا نضرب غلطم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین اس دے مشرکین مکہ دا قرآن کار سو دا پیغمبر کار سو دا دے کفر تے کفر دے دا دے شرک تے شرک دے دا دے نارواو تے نارواو دے دا دے خدایانو تے بودان دے خبر دین کرا د دې بد عملو او بد اخلاقو ته بد وي نو دې پیغمبر صلی الله علیه و سلم دې ډیماند وکړه به ته دا شی بس کول نه شي لکه مې خبرې دي کې دا بس کول نه شي او کو بس کې نه نو لګ موډی پای کولې صحیح لکه چې جس پکې بدن پکې مر سورہ یونس آیت نمبر 15 اور شپاس ظهر يوم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَّا جُلُسْتَ شِدُّي بَانِ آيَاتُنَا زَمُنْغَا بَيِّنَاتٍ وَاضِحٍ قَالَ الَّذِينَ وَيَعْكَسَانْ لَا يَرْجُونَا چِحَقِدَنَ لَرِي لِكَا أَنَا دَبِلَا وِدُو مُنْسَرَا چِ دَمْبَرْكْ نَبَاتْ وَجُنْ بَانِ عَقِدَا نِشْتَا ناغی سوئی یعنی کافران فرمت اکران تسوئی ایجی بی قرآن راو لیو قرآن غیر حاضا غیر دا دے قرآن نیو بل قرآن راو را سکتا ہے قرآن خود مونگا کلچر تا کفر ہوئی شرک ہوئی خدایانو تا مبتان ہوئی یعنی دا سی او قرآن لکھ لیو دا شیعن اپرو کی چی دا شیعن کنفرم کی توسید کی صحیح ایجی بی قرآن میری حاضا او بدل ہو یا دا قرآن بنلتا یعنی یا کوئی نوے قرآن راو چی اگلی خبر کری چی سکے زمان دے مزاج مطابق خبر کری یا دی قرآن کی لگ تبدیلی جاوالا قل توت اللہ او پیغمبر ما یکون لی ما یکون لی بما دفار دا حق نشتان ابدلو چیز بدل کن دا قرآن من تل قائن سید اقبل جانبا اِلْ حَتَّ بِغُوْضِ اتِّبَانَكُمْ إِلَّا مَا مَكَرْضَ آغَشِيُّ حَائِلَيَّاكِ وَحِقُ لِشِمَاتَ اِنِّي اَخْحَابُ يَتِينًا سَيَرِيكَمْ اِنْ حَصِيْتُ رَبِّيكَ مَانَا فَرْمَانِوكَ لَبَرْوَرْدِكَ عَقْبَلْ عَذَابَ يَوْمِ عَزِيمِ دَ عَذَابِ دُوِي رَزِنَا صحیح ویتا سکو مانا دا دیمان دا سکوئی لکا چدا شیز مائی یا ما شروع کرے تا سمانا دا مطالبہ دا سکوئی لکا دا شیز چیز مائی یا ما شروع کرے نو چیز مائی دے ما شروع کرے دے نو دا سرویخ کالا چی ویتا سکو دون تیرون آغو اخمو لیا خبری لکھو لے صحیح خبر دیں کہ نارا زکا چو سرویخ کالا عمر دا چاپیر سی آخو ویو دنیا کو تیرہ دا وزان دا سوش منان پیدا کرے اس بدا سے خبر کن چی خلق میں مخالف شی دا غصتا صحیح نو پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے چی پا ماسشو چی سرویخ کالا تا خطول عزت رکھو احترام مرا کو اما ندون اما ترکی قدر فیصلے بما بانے کولے گتا اما تنی ولی چی دا سڑے دے وہ سرویخ کالا بعد یہ کہا ایک مادا سے خبر شروع کرے چی اغسطا تو دے مزاج ہو دا عقیدی ہو دا فکر مخالف کی نو خود دین دا مادو رکھے چی دا شیز ما ندے زچر تنہ انسپائر کیے گا مدا خدا کو نو دا دا خبر وادہ کرے چی قل تو تو آیا تو شاہ اللہ کو وقت اللہ تعالی دا چیز دے دا خبر نو کرو ما قلوتو علیکم ما بنول سر دا قرآن تا زبانی و نادراکم بی عنبمی دا قرآن پانے تا فلس خبر در کرو ولی فقد لبست فیکم زکما وقت تیر کرے تا سکے عمرن یو لوی عمر میں قبلی مسجد دینا سنیت کا لگا مدل دی افلا تا تیرون آیا پس تا سو عقل نگوئی چیدہ خبر نظم آدھا نیزے دزانہ جوڑو بلکہ دا دا اللہ تعالیٰ حکم بے او زد اللہ حکم تاستا رسول نوابس پر سبق تا اس بار آیت واضح شد چی اپا ندرب غلقم الزکرا آیا من با علاود تا سنا الزکرا دا قرآن صفحا با علاود سر ذکر مانا سر قرآن اپا ندرب غلقم الزکرا آیا من با علاود تا سنا الزکرا قرآن صفحا با علاود سر یعنی نبی ویو تاستا دائی وڈ کو دے ہاں سر یو تاف نبی سنتا کو ولی ان قلتم قوما مسرفین دے وجی چی تاس یو قومی مسرفین دا حد نزیاتے کون کی لے تاس یو دا سو قومی نو اس کا تاس دا حد نتیر و تن کی نو زسو کم قرآن تاسو نو وڑوں پر تاستا سو قرآن تاس تاس پر جاتے پر دے تاس پر وائلیشن او پامالی پر دے انسانان شئی صحیح پختو کی ممنون سڑی دا ہم شئی صحیح نماز آز تیز من شیخ سلام اللہ علیہ فرمائے لکھ چھے امر گریا اوے خلق کے زمون دو جی خبر خارتوب نپڑی نمون دا خلق دو جی خبر سڑی تو بولی کری صحیح وہ دا خلق مزاج جا رہے چھے نا مونگا پا دے خارتوب کی پری رہی تا دا تو مون سارا خارتوب نلے کو لے نمون دا سڑی تو خبر ہم نتو بولی خلاصے ہم دا کرا صحیح نمون دا کر کرو یہ رب آیت مون دی مانا خدا را چاہیے کامیاب شو مونگا ناکام شو دی مانا دا چاہیے خلق کامیاب شو او مونگا ناکام شو هغه زمون د وجه خپل خرطوب نه پرې نه مونږ دایې د وجه خپل خرطوب لري چې زما په نوم دار څه زپر صحیح زکه در قرآن خبره کوم زپ صحیح زکه در پیغمبر خبره کوم صلی الله علیه وسلم ته په غلطه یې زکه ته در واسه خبره کې ته په غلطه یې ته د کلچر خبره کې ته په غلطه یې ته د دنیا دارای خبره کې ته په غلطه یې ته د دې دنیا خبره کې زر په آخرت خبره کوم صحیح افنظری بوغن کو مزدکا آیا عرو بمتا تنا قرآن سبحان پارا و رسرا لئن قلتم ددے وجے جی ایتا تو قوم مصرفین یو قوم دا حد نتے و تنو جی دا کار ممکن یعنی دیشے تا مختیار دیو چی ڈیفیٹ منو دیشے تا مختیار دیو چی ڈیفیٹ منو شکست منو وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ أَصْحَابَ الْيَقِينِ وَمُنْغَ پَيْغَمْبَرَانَ فِي الْأَوَّلِينَ پڑوان دینو امتونو کی وَمَا يَعْتِينَ مِنْ نَبِيٍّ أَنَّبَرَا تَدِيوان دینو خلق تیسیو پیغمبر إِلَّا كَانُوا بِي اَسْتَابِنُوا مَگر خُدُوِي جَغَ بُورِ مَسْخَرِي بِكَوْلِ صحیح نو صلی اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام ته دا تسلی ورکړه چې ته بدل کېږه ما که دوی تا په ولې مسخرې کوي ځکه تا نه وایې چې کوم پیغمبر راغلی دی بدتمیز خلکو هم دکه مسخرې ورته کوي وما یاتی من نبیین او نو راغلی دوی تا من نبیین هیڅ یو پیغمبر الا کانو نه برات دوی ته یو پیغمبر إلا كانوا مگر وہ بھی اگے پیغمبر پورے یستا دیو لا مسخرے دے کولی فاہلکنا نو ہلاکڑ ہوں گا اشد من مضبوط دے خلقنا بدشند قوت پہ اعتبار اشد مانا مضبوط بدشند مانا قوت اللہ تعالی وہی چل دی اہل مکہ ود سراؤن نے گیریا دا خلق بس قوت دی وان دنو امتون تاریخ ہو گورے چل سپر مضبوط د جسامت په لحاظ څومره قوي وو د قوت په لحاظ څومره ایڈوانس وو د ترقۍ په لحاظ الله تعالی وایي هغه نه لري درجه صحیح نما زموږ چې ته وي وای الله تعالی وایي چې هغه نه لري درجه دا پورا ته مولا کې پرم نه ځای تا ته مولا وایي مولا او رب ته سوای شلغم نه شلغم مو ته پر وایي ها فالتنا شد منهم پس حلاک لونگا مضبوط دوینا پس شند قوت پیت بار بانے ومضا مصر الاولین ومضا مصر الاولین عطیر شوید مصر الاولین عبرت دروان دنو خلقو یا کس دروان دنو خلقو ولئن سألتو اکچر تتا پوسو کدے آل مکونا من خلق السماواتی چې چا پیدا کړی دی اسمانونه ول ارض ازمکا ليقولن نو یقینا دوی به وایي خلقهن العزیز العلیم پیدا کړی دی لا العزیز د دوی قوت مالک العلیم او د دوی علم مالک الله ځکه چې دې سوال خو بل جواب کافرون نشي ورکولی یعنی کافر نه تپوسو کې چې دا اسمان په چا پیدا کړی دی نو کوئی به ګاډه مای شي الذي آغا اللہ جان لکم چگر دولی رتا دفارا الارض آزمکا مہدن فرش مہدن مانا فرش او دا مہد دویا مانا دا زنگو دا مہد دویا مانا دا زنگو جو حدیث کی لازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اطلق العیم من المہد الى اللحن اطلق العیم من المہد الى اللحن علم حاصل و دین علم د زنګونا تر قبر پورې علم حاصل و دا تاسو زمي ته پیارون چې دا قران مخ دی کوم بیا بس کوی نه بیا سبق تر مرګ به دا قران وایي صحیح او چې په دې لار کې مرګ راشي مفت کې شهادت صحیح نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي چې طلب کوي علم د زنګونا تر لحد پورې الذي اغلى جعل لكم الارض جگر دولے اتاز پارت مقام آدم فرش یا زنگو نو زنگوی ورد پدی اعتبار ہوئی چی دا دخبر محور چاپی ہے دل دل دخبر محور چاپی ہے او دمرا مضبوط دا چی صحیح اس دا چی فوکر کی روانی کما تیار ہے وڑا فوکر نو جانو پا حرکت کوئی گیا ہو دا روانه خدا او تمرا عظیم جو سمات کرے کہ مونږه په حرکت باندې اوس ته خبر دین کړه چې دا زنګو خدا خدا تمرا سموت روانه ده چې مونږه پاله کوئی اکر اکر پدې شو شي مې به کوه دا صحیح پدې ټي وی او په اخبارو کې راځي وای کالیفورنیا باندې به اوس درر نه او 9.4 پر راځي نو مې راځي اوس د مرګ له کوم پاتې الله بیا ما خدای کله کله اته خبرې وي بیا ته یې هغه شی بدل شي خبر وای او تا ډیر چې پرغله کنا په 96.94 کې راغله خپل کې راغله الذي قال الله جعل لكم الارض مادا شكل ذوليتا ظارت مقاما دم زنگو وجعل لكم اگر ذوليتا ظار په اپ دې ما کې سبلن لاري سبل معنا لاري دورنا دا سبيل جمال سبل سبلن وجعل لكم فيها سبلا اگر ذوليتا ظار دې کې سبلن لاري لعلكم دين پارا تحتدونا چتاسو مقصد تورسی تحتدون چتاسو چر تورسی نوز کے لارے نوی نسلی کوئی جس سان فرانس کو تزا نسنگا بتا لارا بان مقصد ترسی والذی اللہ تعالی غزا دے نزل چی نازل کری دے من السمائے دبر دنیا نا اسمان سے تو ہوئی بر وریاس ما انو بقدر پی وانداز باندې بقدر معنا قدر معنا انداز نو اپ تاسو ما یو سیډی در کړو هغه کې دا چې ما آیتونه تحقیق کړی چې دا او بو الله تعالی رلیږي نو د هر کال یو خاص لیمټ دی دا کار قلم نه کړو دا به پیدا کړو چې په بدر باندې دې یو یو ورکړه اړه خاصی دي ساينټیفیک ریسرچ کړي قرآنی آیتونه باندې صحیح نو ډیر خاصی دي والذي انزل النزلات نازل کرے دے من السماء دا اسمان نا یعنی وری دے نا ما ان او بو دے قدر پیو خاص انتا زبان دے فان شرنا بے نمونگ جندے کرے دے سرا بلد تمیتا ملخار بلد مانا کام مرز مکر کمالک تخرجونا دغنگی بتا سرا راوستے شئی دزمکینا جوندی کسنگ چه اللہ پا باران باده مریز مکی تجوند ورکا او داغین اجوندی گیا اجوندی گیا گان رووتی ونی او پلان سرووتا اللہ تعالی وی کذالک تخرجون دغرنگی بتا خبرا ویستی شئی والذی اللہ تعالی غزا دے خلق الازواج چی پیدا کری دے الازواج انو دا ازواج یو مانا دا انواع او بلا مانا دا جوڑی کپلز یا پیرز کپل یا پیر لکه مخلوق لکه څنګه چې ما تاسو ته وی ایون سٹار دے ار ان پیر ار ان کپل صحیح والذی اللہ تعالی غزا دے خلق الازواج چې پیدا کړی دی پیر اجوڑے ټوڑے او جاللک اپے دا کړی تاسو پارا من الفلک شپ کیشته ولن امی اچار پایان حیوانات ما ترکبونا آغا چتا تسور نکوئی اغیبانی ما پوچھے کہ آغا زمانے کی خلق سوری دل زناور بانی اپا سمندر کی وکشتو بانی لتصدر وقبات خیوری انجام کمائدہ نوبار چتا صدر وقلی مالی پشاکان ادر آیت اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دیار نسی محمد و آئی وصحابی نائی کبر من حضر مقواد من حضر مقواد دول اس نیوہ والذي الله تعالى غزا به خلق الازواج كلها چه پیدا کړي دي انواع ټول ازواج معنا انواع ټول اقسام د مخلوق پیدا کړي دي ادوی معنا د ازواج جوړي والذي الله تعالى غزا به خلق الازواج چه پیدا کړي دي الازواج جوړي کلها ټوله نماز استویل چې دا جوړي یوازې په انیملز برډز انسیکټس پلانټس او ټریز کې نه بلکې په جماعتاتو کې جوړي په جمادات کې هیولي باډي متاستوي د ستارز د ریپیر دی دوی جوړي استرونومي وره فلکیات وغلا چې دوی جوړي صحیح ایونه غوي د نورم جوړا دا یو بل پلانټ دی د نور جوړا دا او تر اوسه لا ملا خپل نشوي یو دشي ندی بیا بیان شې دی څه دی بیان شې دی او هغه وایي چې په کومه ورځ باندې دی یو ځای شو دټ از دی اند اف دی ورلد نن چې کوی ته زه دغه سبق یې والذي خلق الازواج الله تعالى غضا دے چ پیدا کرے دے جوڑے ٹولے وجعل لكم اپیدا کرے تاز پارا من الفلک کشتے فلک مانا کشتے والانعام اذناور ما آغا ترکبونا چتا تو سورلی کوئی اگے باندے کشتے باندے سورلی کوئی ہو بو کی اپ زناور سورلی کوئی ہو بو چکی لتستو على ظهور انجام داده چکل برابر شه پشاگانو ده بانده پشاد کشتای بانده سوشی یا پشاد یو زناور بانده سوشی ثم تذکرو نعمت ربکم چ بیا یاد کئی نعمت پروردگار اقبل از استویتم چکل برابر شه علی پدی سورلی بانده و تقولو ادا وائی سبحان اللذی پاکی دا اللہ لآغا اللہ سخر لنا هذا چه سبجک کرے دے دا تابع کرے دے منتدا کشتا یا دا سروے وما کننا لو مقرین انو منگدیلا تابع کون کی کد زور خبر آوا نو دا دم رہوے کشتا ہے بچا پا زور کنٹر کھولا کد زور خبر آوا ہاتھی بچا کنٹر کھولا کد زور خبر آوا اس بچا کنٹرول کو کد زور خبر آوا اس بچا کنٹرول کو وما کننا له مقرین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا يَقِينَا مُنْغَ پَرْوَرْدِگَارْ فَلْتَا لَمُنْقَلِبُونَا وَاپَسْ کی دُن کیو نو دا سفر دعا ہوں دا دا سفر دعا ہوں دا دا پاکستان پر یہ جیاز کے جسور شک آئی کوئی لگ دی تفصیلی ہوئی نور لگا سعودی عرب والا یا نور اسلامی ملکون والا آئی کو نور سے نو آئی کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں لگنا جو رسنگ ہوئی امبر اسلام سفر شروع کو دری واری بے ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللذی سخر لنا هذا وما کننا له مقرنین و انا الى ربنا لمنقلب او بیا پہ امبر اسلام ورکسی دعا اکا لاخو بید خدای تعریف کو چیزا شیئ منتا تابع کر دے کنی کپا زور وے نتا دا منتا تابع کرو نو نورکسی و پیغمبر علیہ السلام دعا اکا اللہم انی اعوذ بك اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر يا سبحان الله كمال اسلام عمر كمال سره عمر كما چدا هر موقع د پاره ودا سي الفاظ وي زکه خدای پر دي سي دي کتا وي او الله انا نسالك ممتان غوار في سفرنا هذا بدي سفر کي البر والتقوى نيكي او تقوى ومن العمل ما ترضى او اغ عمل دنا غوار تستاقه چلی سفر کیا عمل کو چستا فقوی نبی آبی ورپسے ہوئے چی اللہم اللہم انا نعوذ بکا من وعفاء السفر او اللہ منستا پنا وارد سختو دا سفرنا ومن کعابت المنظر ادبت سین نپدی سفر کی چی سبت انگو دبت منظر نا دبت منظر نا دبت نظارینا پدی سفر کی ومن سوء المنقلب المال والاهل او د دینه پنا غواړو چې واپس راشو یا مو مال ته نقصان رسېدلی یا مو کور ته نقصان رسېدلی صحیح او اوبه فرمایل صلی الله علیه وسلم اللهم انت الصاحب فی السفر او الله ته زمون حمل غرې په دې سفر کې و انت الخلیفه فی المال والاهل او ته زمون غفنا غرې زمون په مال کې او زمون په کور کې د موږ باندې موجود دی پیغمبر اسلام بتا دعا سمر جامع دعا دا جامع دعا کنن او یہ فرمائے چی اللہم حوبن علینا سفرنا هذا خدای زمون دا سفر منتا آسان کی وطو عنا بعدا او اللہ دا دیل روال منتا غن کی یعنی دا تی جامع دعا دا چیز شیئ پکی پر خود ندی تی بیاو گورا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ رَبَّنَا هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدًا اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَأَنْتَ الْخَلِيفَةُ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر ومن سوء المنقلب في المال والأهل مرجع ما دعا هذا من السعودي والا أي قد أطول الدعاء هوي باكستان والا دعاء دعاء نوي أي صرف دعا آيات هوي أي صرف دعا آيات هوي لسورة القرب ودعا غينا محكي هوي وي ladies and gentlemen now you will listen to a citation of Holy Quran which our Holy Prophet Muhammad peace be upon him used to recite when embark on a journey. Ayyti makkila tafsirot. When embark on a journey, we say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sadaqallahu al-azim. Sahih. لتستو على ظهور انجام کاردار چتا سو برابر شے پشاگانو دے ثم تذکرو اب آیا پی نعمت ربکم نعمت در بخل دستوے تم چکل برابر شے علی فریس واللہ والی و تقولو آئے سبحان اللذی پاکی دا اللہ لآغا اللہ سخرنا حاضا چی مسخر کرے تابع کرے لیمتدہ وما کننا لہو مقرنی الاجن منگا دا دیس واللہ دا پارا تابع کرن کی وَإِنَّا يَقِينًا مُنگَا إِلَىٰ رَبِّنَا پَرْوَدِگَارْ قَلْتَا لَمُنْ قَلِبُونِ يَقِينًا وَاپَسْنُنْ كِيُو وَجَعَلُوا لَهُ اُس دے تو وہ شکایت اللہ تعالیٰ شکایت گئی چی شرم نور دین سانان اللہ دا ټول مخلوق د خدای بندگان دا ټول مخلوق د خدای پراپرټی دا د خدای پراپرټی او د خدای بندگان دي مشرکان او خدای سره شریکان جوړ کړی صحیح بلکې د خدای اولاد ورته ویلې دي نو مشرکین مکه کې یو طبقه وا هغه وای دا فرشتي ټول د خدای لونه دي يهوديان وي حضرت عزیر د خدای زوی دي عیسایان وي حضرت عیسی د خدای زوی دي الله تعالی دغه شکایت کوي وجالو لو اگر زولی دوی اللہ تعالیٰ لکارا من عبادے دا بندگانو دلا جزءن حصا جزءن مانا حصا نو دا بچے جیوی دا دپلار حصا بھی بچے سے دپلار حصا بھی ان الانسان یقین الانسان لکفور مبین دیر لوئے کافر دیخ کارا کفور مانا لوئے کافر مبین مانا کارا اس اللہ تعالیٰ وئی یہ تپوس کہیں چ اس دا عقل منی چې خدای به خپل مخلوق ځان د پاره زوی کړی یا لور کړی دا عقل منی چې خدای به یو مخلوق پیدا کړی بیا به په زوی نیولې یا په لور نیولې ام اتخذا آیا نیولې دی الله تعالی مما یخلق دا غو مخلوق نه چې دی پیدا کوي بنات لونا ځکه مشرکین مکه سره خطاب د نغیب وی دا ټول فرشتي سړي دا د خدای لونه دی الله تعالی وی دا عقل منی تاسو قرآن له یو لور نه برداشت کوي هغه یو لور چون پیدا شي ژوندی په خارونو نه باسئ صحیح ادا په بلیونونو ټریلیونونو زلیونونو فرشتې دي دا مو ټولې په خدای ورته پلي چې دا عقلونه دي صحیح ام اتخذا مما یخلق آیا نیولی دی اللہ تعالی مما یخلق د مخلوق پلنا بنات النڑا واسفاکم اپریارٹے او ترجیح در کرے تا تلا بل بنینا پا زامنو باندے یعنی استاد دپارے زامن کو خوری دو زاد دپارے ڈھونڈ نو کو خوری نو صلی اللہ تعالی وئی چیتا سنور سر سکو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ أَكَلَتِ خبر ور پیشی یود دویتا بما فاغلو ظرف للرحمن چدی بیان د رحمان لپارا مثلا د صفت په اعتبار چې دا فرشتي ټول د خدای نه دي نو خدای وایي چې دای کی یو کس ته د یو لون خبر ورکړی شي ظل وجو مسودا اوګرځي مخدد تور شوی اوګرځي مخدد تور شوی وهو كظيم عد دقوي دقمنا يعني سړی وایي کدا سي ګوتو لري چوي وهو كظيم د دقم دقوي چې چوي او سوي او من ينشو في الحيه آيا آغسوك یو نشغو چی داغی گروت کی گیا داغی تربیت کو ایسی فی الحیتی من و تا کالی وائیو تا سو تا گانا وائی تا دی کالی دی جامو ہوئی تا اصول در دی گانا ہوئی صحیح من گانا رحم کو ماتگی جو تا سو ناتگی تا بیس وائی نیک کمال کی تا خلق کی تا خطور چیز تر اگلی پنا گانتا وقتا کی دلته مارکیټ بزنس کې ټول لږه طبقانه اندي انا جوانا اگر ما ټول لیونی شو دماغ یې کار کوي نو خراب خلک یې مخ نه نو دماغ ټول خراب لیونی شو صحیح لږه واده لږ دی واده هغه یو خټی ټا بس دا غاده باندې د ذکر کې اندرا شي لکه شارون منځ د سبي کې کاو کنا پنه صحیح خپل کنټرول کې نه دی نما برور تو الى سبحان الله دتی انٹرسٹ ار دی سوت په حوالہ قران کې الله تعالی وایي چې سو پکې انوال قیامت پر چې خبر درا پاتې ان سیم کنډیشن کې سو ان سیم یو ولي کنډیشن کې هغه ولا ال ابو دتا په بڑھا دي ندا مې الله تعالی ټریلر نه دس دې دلته دنیا کې ورته نه ایو نو مووی رومې او ټریلر شي کنه هغه ټریلر شي دا چل جن او مَن یُنَشَّأُ آیا آتوک چه دا غطر بیه کولشی فی الحلیہ پکالو کے پگانا کے پزرو کی وَهُوَ فِي الْخِصَامِ اَوَغَا فِي الْخِصَامِ پارگومنس کے غیر مبینن نئی واضح کہ ان کے مدعا بلیل آزر کہ ایموشنل کی ذرا نو دا آغای پلیل باندے دا خضو شناف تو دو سیزنو باندے یو دا چه خضی پزینت بھی تربیہ کی گی خضی پزینت کی تربیہ کی فزینت کی طرف فزیب و زینت کی تربیہ کی گئی نوچے زیب و زینت کے ساتھ تربیہ کی گئی ادھے جنگلوں نے پارا خونی پھر جنگلوں نے پارے لگوائے گا ادھے جنگلوں نے پارا خونی صحیح صحیح کو کہنا جنگلوں نے سو کہی سڑی کہی او عرب دے خود من قبائلیو نردی وجب دے لونہ نساتے لے بچے دا پہلوے پرابلم دے یو خدا اقتصادی پرابلم دے یو ویدا سے اقتصادی پرابلم دے چیدہی لے بگتی صحیح سکے جب یعنی بنیادی انسانی کلچر چه دے اگر کی پخضا بانے خود گٹر ذمہ داری نشتا کشتا پخضا گٹر ذمہ داری نشتا نوچی نشتا نتب ہو لگا دی ناغی وید آقا اقتصادی بند بردن دے ایکنامیکل بردن دے اقتصادی بوجھ دے نمبر اول اور نمبر دویم خرچے بھی تر منگا زیادہ رہا صحیح لکر منگا کپڑا یعنی خمدہ میں کپڑا لگا صحیح نو سلور سانا پینزو سو روپائے کیلے پینزو سانا شدی رکی متین عزت چلو زر روپائے کا صحیح نزنانو کی یو یو جوڑا قدیر سرا تو سلویخ سرا ادو وادا اگا پتہ نشتے اسے پاتیا سر کی تو یوں نیم لکھ روپائے بنا کی او چی بے اور سر نور دا گانا ہوگی چی اٹی شیئے دلن سی سنور سے شیئے اور سر واقعی اس زمب خالی اوت تولا پا پاکستان کی شپگویش زر تولا سیرا او شپگویش زر ما چی وادا کونو یو تولا پا پینزس آوا سلویخ روپائے بنا صحیح پس 75-76 اقتصادی برڈن دے او تربیت کی او بلا وہ فی الخصام غیر مبین دے فطری طور دیر ایموشنل بھی سنانا جی دا فطری طور دیر حساسیت لگی جذباتی بھی سوی ذر والا غصور دی سی یا پی ذر رقت را دی ذر والا غصور دی یا پی دیر ذر رقت را رقت مانا پردی غم تا بجاری سی خفکی دا حساسیت تکن بھی لدوی نئی چر دوبرا ٹرانسپیرنٹ دی کیا غصورم دیر ذر ور دی بل خفکان پی بیر ذر را دی سی اس ناری ندی یا سبحان اللہ پل مولی بیری سر روز پاک بس ٹک ٹاکی اوچھا دیگی او بل پا خبر ہے کہ دیر ذر جذباتی کی ہے دیو جی اوس مونږ ټول عورت لګیا یو دی لپاره خدمت کو خو که یو ورځ دل غوندې پکې پشا شوې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لو عاشت فی دار احدکم مئة سنه که سل کال ستا کور کې خپه خوشۍ تېر کړي خو یو ورځ دل غوندې تاخیر وکړه نو پیغمبر علیه السلام به نوم بې رد عمل ریئکشن به دی چې ما رأیتو فی هذا الدار خیر قطو په دې سپېره در چې مې خپایي کړه د خیر باندې مخ مې نه کتلې دغه دغه نو دا نیچر دی صحیح نو چې نیچر دی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څنګه نیچر دی هغې سره به ګزاره کړې چې څنګه نیچر دی هغې سره به ګزاره کړې که ته وایي چې دا نیچر ور میغو نو پیغمبر علیه السلام مات مې کړې دا میغول نه دی بس داسې کږې سره له ګزاره کوه او اکبر الابادي هغه ډېر ښه مزاحي شاعر و صحیح هغه یو شعر کې ویلي دي نو پکار ویچ سارے دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی ساری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی جنگ ہوتی بھی کئی وہ بھی زبانی ہوتی آگے دنیا کی کہ حکومتوں نے تو زنانا ہو گئے نو بچا تھا جنگ کے دوں آتش دے جب جنگ ہو گیا پروپگنڈے جنگ ہو ٹوپک ہوں پک بناو دا دا دا دا دا جبر هر چاچی وی نو مون ورطا مورانا ایشه بوایی سو وی ورطا یعنی که مونگو پختو دا مون مورانا ایشه بلا دا دی وجه او که خضر فارسی بان اوکلا نو ما شمان بایی سو فارسی بوایی که خضر انگلیز اوکلا نو بیو انگلیزی وی که جرمانی دی اوکلا دیو چر سکت جبر زکی گی دا مور نا جبر رنبی تیچر کو آگا دی رنبنی غیق ام دا غیق دی غور سر طول از دگی ما شموالی که بس آگا دا هغه د جبې هغه ټولې بټنې خو چې برابرېږي نو د مور په جواب باندې برابرېږي نو له دې وجې ورته مورنۍ شیخ صاحب رحمت الله علیه ته مې وایي دې جبې ته جي مورنۍ ژبه ولې وایي نو هغه وایي یو خو چې دغه خبره ده چې لومبنۍ خبرې ماشوم سره مور هی وایي صحیح لومبنۍ خبرې نو په موجوده زمانه کې دا خو شیخ صاحب اصطلاح نه وه زه وایم وایه لومبنۍ سي ډي پکې هغه فکس کوي لومبنۍ ژبې سي ډي پکې خو شیخ صاحب پکې یو بله نه داسې مداحي غونې خبره وکړه وایي ملګري مورنۍ ژبه ورته ځکه وایي چې خبرې هغه ډېرې کوي پلار درې کوي خبرې دره پوهېږي او من ينشأ في الحلية آیا هغه څوک چې تربیه کول شي في الحلية په زیب زینت کې په کالو کې په زیوراتو کې وهو في الخصام غير مبين او داشي اغب جنك غير مبين نئي واضح كمل كم الدعاء فللا حساس كي سنسيتيوٹي دورتا قصة الله تعالى اغي نبع دوئي كاونتر كي چتا تا دا چا ويلش دا فرشتي خصي دي دا فرشتو خو جنڈر دشتي دا فرشتو قصة دا مخامق دا پلر زولار برجائي ورتا وي تاز ورتا سوي ستون دا ستونونه ولاړ دي اوس د دې ستون کم جینډر دی دا میل دی که فیمیل دی دا سم نه د دې جینډر نشته اوس فرشت نه نر دی او نه ښځه نو فرشتو جینډر نشته بس فرشتې فرشتې یو بل ټایپ مخلوق دی جنسیت نشته صحیح اوس الله تعالی دا هغې خبره کړې وجعل الملائكة أدي خلق غرزولي دي فرشتي الذين فرشتهم عباد الرحمن چی اغا سرونٹس او نوکران او خادمان در رحمان دی اناسا اغی گرزولی دی خزی اغی گرزولی دیتا یعنی اغی نسی جو کنی شزی جو کنی موسیٰ اللہ تعالیٰ تفوس کی اشعیدو خلقهم آیا دوی شعیدو خلقهم مشاہدہ کرد پیدائش دا ہوئی چی اغی خزی پیدا دی زکر دا ماشوم ما تو ہوئی دا ماشوم جنس یا جنڈر یا سنفر اغه معلومیږي د ټول نوړان دی اغه چاته چې څوک په لیبر روم کې وي نرسه څوک په لیبر روم کې نرسه یا دایي نړم بنه پلار ته چې بار خبر راوړي نو څوک راوړي اغه نرسه راوړي وای مبارک شه زوی دی وشه مبارک شه لکه چې څنګه ماشوم پیدا شنه دی وګوري صحیح نو الله تعالی تپوس گئی چې د مشرکین مکه دی فرشتو تخزی یا جنکه به دی دی دای دا غی لیبر روم کې ډیوټی کول اشهدو خلقهم آیا دوی مشاهده کرده ده پیدا ازدا گوه چه ورطه پتا لگه ده چه ده جینا کئی ده نو ازدا خوه در روجن دور در روجن خلیل خلیس ایتی بار دی اس کا آئی بیلو چه آو پس دا فرشتی چه کلا پیدا کی دی مورتال تو اولار دن اولاران جی کان تول مونگا اولارو او مونگا اولی دی چه ده جینا کئی پیدا دی الله تعالی دې اثر کړو دې وینا خبره نه ده ستكتب شهادتون دا سټېټمنټ به زری کارت باندې راوړم دا سټېټمنټ به سکو دا بریکارت به راوړم پرجری کې به چارج کیږي سبا کې چارج کیږي پسې کې پرجری کې به چارج کیږي درو ہویا کې به چارج کیږي ستكتب شهادتون د دوی دا سټېټمنټ به لیکل شي ويسألون أدوين بتقوز قوشي وقالوا أدوين لو شاء الرحمن قص ويخوي بد بحانة بسياح شي خوي ناكار بلا ديري بحاني بي خوي شي ناكار بلا ديري بحاني كما خدر جب بد خوي خاون ملا شوي سيد نداغين وحد دفارة غار ار وقت بحاني بولي ذكا جي سڑے بد خوي دي نشيوي داغ دفارة بحاني بزرگ دولو سيد دي وجه نعمة بوني برمت الله لي فرمائی چی پر روزہ کی پس کی پر روزہ کی سشے سکل دا مکروہ دی سشے سکل دا ٹیسکور دا مکروہ دی وی من لعا خضر پارا چیر چا خاون بدخویا دے چیر کمی خضر خاون بدخویا دے دا غیر پارا بیا سکل پر روزہ کی مکروہ ندی دا غیر پارا پکار دی چی اسے کی چی مارگا پکی برابر دا کنا خو بیا دے افتار وقت کی قیامت جوڑے اخذ روزمات وقت امام رحمت اللہ علیہ فتوا ورکلا چی دیکھو میں خود خاون بدخویہ دے دا غیر پار سکل مکروح ندی ہے یا اگر با ٹیسکی دکھا چی دا غیر خاون بدخویہ دے اخو بیلی و نہیں وقالو لو شاء الرحمنو ادویوے لو شاء الرحمنو کہ خدای گختے چی مونگا دبل چا عبادت نگ کرے کہ خدای دا گختے چی مونگا دبل چا عبادت نو ما غفتنا مونگ با عبادت دا دین و رو معبودانو نوے کرے ما لهم بذالک من علم اللہ تعالیٰ فرمائی دا استدلال یا دا بہانہ جوڑو دا کارگر ندا دا بہانہ جوڑو دا کارگر ند شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نا یو دہری تپوس کو شاہ تپوس کو یو دہری دہری آغا سو کی چھ خدای نمانی صحیح نو دہری تپوس کو ویجی دا مونگ چی صد مونگ نکی گی دا دا مونگا پا تقدیر کی لکلی دی نو شاہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئے آو پا تقدیر کی لکلی دی نو ورطوئے کہ ما سوک مڑ کر نو دام زمان تقدیر کی لکلی دی بدا قدر کو نو شاہ صلی اللہ علیہ وسلم آو دام پا تقدیر کی لکلی دی نو ویجی تقدیر کی را لکلی دی نو مالا وی عذاب مرا گئی نو اللہ وی آو عذاب بندر گئی نو ویجی تقدیر کی را لکلی دی نو بیارا لعذاب لگا گئی داریو صحیح نو شاہ صاحب ډیر په اسانه کوي شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ورته وی وی مرګریا دا حق تعالی چا در کړی چې ته یو حد به تقدیر منی او الکو بیا سراب کې داغه نه مخ کې به نه منی وی جی پوه نه شو وی دا مړ کول دا در تقدیر کې لیکلی دی وی او تعالی تقدیر کې لیکلی وی دا جهنم ته بوتل دل کوم په تقدیر کې لیکلی دی نه په سوست کې دی نه به چرته چیلنج کړه یعنی چې تقدیر منی خو بیا به تر اخره پر ورته چې دا په تقدیر کې لیکلي دی دا لیکلي دی دا نو بیا دا لیکلي دی بابا تر نن نه شي مستفادی صاحب فراز اخو مالک ته سوال کی په طریقې ته طلب خبر دین کړه تا هغه سره کیس ولې شي بولې کې کیس پکې اوسه خو به څه کیس کولی زور ته نه شي کولی نو بس دا د تقدیر کې نه دا په تقدیر کې لیکلي دی بچیا هغه وی دی بس اوس په خبره پوه شو اوس به خبره مې ذهن ته راغله چې الله تعالی 100% د هر شی په کنټرول کې دی صحیح نو شاہ سے برتے بلا ڈیری خبر ادا دی سی اقستا او زما د عقل در سایه نه په اخوا زما استاد عقل در سایه نو چې کوم شی زما استاد عقل در سایه نه په اخوا دی نه هغه کې به عقیده لري په هغه خبره چې کوم خدای کړی دا او په هغه خبره چې کوم پیغمبر علیه السلام کړی دا او وای به بس ته دغه ویلی دی نو زما په عقیده را ځکه دغه کوی کوم نه خبره لکه مثلا اوس سرخوږي څه سرخوږي سرچا سرخوږي سرخوږي دا خو زما مستاو په اپروچ کې چې په اکسیډرین واچو یا ټاینال دوا واچو 400 ملي ګرام کې یو کار نه کوي چې دوا واچې نو ایبروفن په کېدن کار دی صحیح شو خو کرانیک ډیزیز الله مر ټول بچ سات ټول امین وای نو ناکاره بیماری هر څنګه چې وي چې تاسو خو ګینه په آفا وي صحیح نو زغه ستا په اپروچ کې نه دا ستا د عقل را صحیح ورته نه کیږي چې دا بیماری څه ده او علاج څه دی او دوايي ولا کومه پکار ده خبر دین کرا نو ال تبیا د سکے چې ډاکټر سوي په سام پالو کې ته دا څنګه بیا ارګومنٹ هم نکي کار ارګومنٹ کې ورته خو کاغه د توي دوايي نو ته دوايي او کاغه د توي چې ټیسټ نه بلی کوي نو ټیسټ نه کې او کاغه د توي چې بس تھیټر دا پلان کې چې په نغره کې په سټرچر دی چې سرجری لکو نو تر سره ارګومنٹ نکي چول به اصل دی کې زما په دنبه کوله زما هټه بشله لاس لا مګر تاسو په سترګو کې خپل کړیا یس یو کین گو بیک خبر دین کړه یا وقالوا ضيوا لو شاء الرحمن قد رحمان خوخوه ما حبتنا من بعبادت ده نور و معبودان و نو کره ما لهم بذالك من علم نشتر دوئل طرف دیبان اس علم ان هم ند دوئل الا يخرصونا مگر دوئل اسمشن کہی خرص مانا سا اسمشن فرس کول سجھے کہ بلی تخمینی لگی دار دوی ټول خبرې دا په تخمینو روا په ګمانو روا دي حقایقو سره تعلق نشته ام آتے نام کتاب مل قبل او کنا مونږ ورکړی دوی ته کتاب مل قبل مخکې د قران فهم به مستمسکونا نو دوی په کتاب باندې لاسونه لګول دا پلی دا هلته نه اخلي چېرته مونږ دوی ته کتاب ورکړی چې خپل کفر باندې چېرته هلته نه دلیل پیدا کړي بل نو الله تعالی وہ کتاب ورکړم نشته بل قالو چې تپوسته وکړي چې دا خدایان دا معبودان دا بوتان دا شرک بل قالو بلکې دوی وایي انا وجدنا آباءنا یقینا موږ موندلي وو پلاران لیکان خپل علا امت په یو طریقه باندې علا امت نو امت معنا طریقه على امت پیو طریق بانے و انا غلا آثاریم امونگا غلا آثاریم ددوی د قدمو پا نشانو بانے موت دونات دنکیو مونگا ددوی قدم بانے روانیو نور مونگ تا سپتا نشتے دا مونگا ولی کرو نور مونگ تا سپتا نشتے دا مونگا لکا دا مونگا رواجونا لکا دا مونگا دا دا یا شرکم دا دا رواج لکا دا مونگا رواجونا مونگا دا رواجونا ولی کرو تیرا کو پلاران نگانو کرو من دون اگر بکل صحیح نو پر خودو سے تیار دیو صحیح بس روی روائی تو دیو وجہ در رواجی نو قلق مکول بکاری حالانکہ دار دین کی سجو گئی بیا صحیح لگا ساس افغانانو کو فاتح ہے صحیح تو دیس دین سرے تعلق رشتا خو بس او رواج جو شوئے دے اس وقت تم شاہتا کیونکہ تنگ دی تھی اس رشتہ رہتا ہوئے تنگ دی خلق کے تنگ دی دو دی رواجی نو خلق تنگ دی خو بس پر خودے بشی صحیح خلق بس ہوئے نو هر هغه کار چې تی کې او ورسره وروسته ریزرویشن دا ولاړ چې ته مې کونه کړو نو خلق به څه وایي دوی ته بدعت وایي دوی ته به څه وایي دوی ته بدعت وایي یعنی دین به دې ته وایي چې کوم ځای ریزرویشن شاته دا ولاړ چې که دا کار مې داسې ونه کړو خدای او پیغمبر به څه وایي که دا کار مې ونه کړو نو خدای او پیغمبر به څه وایي نو دا به دین وي او که دا کار مې ونه کړو نو خلق به څه وایي نو دوی ته بدعت وایي خبره دې کړه بل قالوا بل كذبوا انا وجدنا اباءنا يقينا منغ منتل دي پلاران کان زمونگا غلا امت پيو تري تباني وانا غلا اثار امونگا فقد مود دوی باندې پنشانو دوی باندې موت دون تنکیو وكذلك ما ارسلنا او دارنگ نولی گلی مونگا میں قبل کا مسکستانا فی قریت الفیسیو شار کی من نظیرین حسیو پیغمبر اللہ قال مطرف ہوا مگر ویلیو مطرف ہوا اغا خلق چکم پلک جنی کیو مالدار خلق عیش پرس خلق مطرفین مانا عیش پرس خلق مگر ویل عیش پرستانو دوی انا وجدنا آبا انا یقینا منگ مندلی دی آبا انا پلاران نکان زمونگا غلا امت پیو طریق باندی و انا غلا آثار امونگا پنشانو دا قدمون دا وی مقتدونا فالو کون کیو اقتدا کون کیو قال پیغمبر ہوئی اولو جیتکم اگر چه کراغلیم زتاستا بے اہدا پا زیاد اہدا مانا زیاد معقول خبرہ اہدا مانا زیاد معقول خبرہ اگر که زراغلیم تاستا بے اہدا پا زیاد معقول خبرہ مما دعا طریقینا وجدتم علی آباکم چه تاسو منتلی دیا غیبان پلاران لکان پل اگر که ما تاستا لدینا زیاد معقول خبر رہوی نو تاسو بیان د پلار دی که پتری کروانی دی معقول خبر پس نظر آتی ہدایت والا خبر پس نظر آتی قالون دویوے اللہ بما ارسلتم بی کافرون یقینا منگا په هغه پیغام چې تول سره لګل شوی یا دین انکار کوم کیو فانتقمنا منهم نو الله تعالی وای نو ماته نوم بدل واغستا چې کوم خلکو پیغمبر ته دا وای چې دا تا کوم پیغام راوړل موږ دین انکار کوو الله تعالی وای ماته نو سواغست انتقام دې واغستا صحیح او د ضرور انتقام اخو بیا ډېر کټر دی او بیا څه صحیح اوس کمزور ځای دی خو جنته سره کلاشن کوټ ټک پکوږي انتقام هم کاغلی او کلاشن کوټ پاشن کوټ او ضرور ځای دی خو بیف کیټو چت دی دې کټر ای کې دې سر اخو بیا اکستریم دی صحیح الله تعالی خدای مې معاف کړي خدای وایي ما دې انتقام واغستا دا کمزوري انتقام نور چاو دا الله چې ټول 100% تباہ برباد کړ فانتقمنا منگا انتقام واسا من حمد دوئنا فانظرتو گورا کیف کانا عاقبت المقذمین چسرنگیو انجام دو تقذیب کو ان کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحاب اجمعین اللہم ربنا الحمد بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وذکرنا تلاوتو آناء اللیل وآناء النہار وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحاب اجمعین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 26 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بلار قَلْتَ نذبلار نومي قرآن كريم کی ذکر کرے آزر او حدیث کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کرے تارو حضور زہرہ بن بولے پتہ کی سر تا سر غلط کرے کیسا اور ما فيها مارو كوة مكترا قلها وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا كَعَجُوا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيَ بِيْبْلَارْ فَلْتَانُ نَامَهِ آزَرْوَا او حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس سے کوئی تعرف ناموا نو یو نک نیمو ہر یو چو یو اخپل نیمو یو نک نیمو یو اخپل نیمو یا کعاچو ابراہیم علیہ السلام لار فلتا و قومی کو فلتا اننی برا ان یقینن ز لا تعلق ایما مجھے ورطا بیزار رائی اننی برا ان ز لا تعلق ایما بیزار ایما مما داغشینا تابدونا چتا سو عبادت گوئی نو اس دی مشرکان منکران نو دیسو مشرکان یو منکر بھی نو منکر کیوا خدای نمانی یو مشرک بھی اگا خدای منی خور سر شرکان نو کافر خدوار دی تو یو تا منکر کافر ہوئی بل تا مشرک کافر ہوئی نو دا مشرک کافرانو منکر کافرانو نو اسی مشرک کافرانو نو مانا دارا چه خدای منهم حد خدای عبادت انکو خور سر نور خدایان منل او دا اگوی عبادت انکو ابراہیم علیہ السلام چه ہوئے ذلہ تعلق قیمہ دا آغا خدایانونا چه تاسو عبادت کوئی نو دا جملق انکروس و اللہ تا ہم چه ندا اللہ نا ہم دا تعلق ہیں دا دی وجن ورپسی استثناء اللہ اننی براؤن ظلا تعلق ایما مما دا خدایانونا تابدونا جتا سو عبادت کوئے الا اللذی لیکن آغا اللہ فطرنی چی پیدا کرے دے مالا فَإِنَّهُ يَقِينًا تَقَالَ سَيَادِينِ هِدَايَتْ بَرَا كَيْمَاتَ سَيَادِينِ ابراہیم علیہ السلام و السلام پہ ہدایت ہوو پیغمبرو نو ویوی چی اللہ تعالیٰ و ما پہ ہدایت ذکر دے ہدایت دا اللہ تا انسان محتاج دے پہ ہر قدم قدم پاتے کہ کم زی ہم دا خدای توفیق دے نسخل شو ختم شو نو بدا سڑے پہ مراش نو دیو ابراہیم علیہ السلام پہ چی اللہ و قدم پہ قدم ما پہ ہدایت را کہی او دوی مانا دا ہدایت فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ دغا اللہ تعالیٰ با ما مقصد ترسی دا ہدایت دوی مانا دا مقصد ترسی دا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً وَجَعَلَهَا اَوْ قُرْضُولَ اللَّهَ تَعْلَى دَا خَبْرَ دَ عِبْرَاهِيمُ كَلِمَةً بَاقِيَةً يَوْ خَبْرَ بَاقِي پَاتِ دا دا ابراہیم خبر چی مشرک کافر سرا و منکر کافر سرا بما حس تعلق رشتے دا یو دا سی خبر دا چی اللہ تعالیٰ دا ابراہیم علیہ السلام پا نصر کی جون دے پلے خلدہ یعنی معنا دا چې څوک د ابراهیم د ملت تابعدار او داویدار وي نو هغه به هم مشرک او کافر ته دغه خبره کوي وجعلها کلمتن باقیتن او ویګر دولا دا کلمه د ابراهیم کلمه باقی فی حقیبه په اولاد د کی عقب معنا شاته راتلونکی دا عقب لفظی معنا سوته شاته راتلونکی شاته راتلونکی څوک اولاد نسل لعلهم يرجعون في دفارات رجوع الله تعالى بل متات هؤلاء وآباءهم وصلى الله تعالى شکایت کوي چې ګوره د اهل مکه او د چاپیرچل خلک دې دعوه لري چې موږ د ابراهیم نسل یو د ابراهیم تابعدار یو الله تعالی وي ابراهیم پر دې فکر حامل او دې فکر عالم بردارو د مشرکان دي صحیح الله تعالی وي دا دې شرک دې شروع کړو بل متا تو بل کی ما زبن ور کړی دی اولای دی خلکو دا وا ما پلانو دی دا حتا جا او مل حق نو متا تو معنا یعنی خوشاله ژوند ور کړی دی بلکې ما خوشاله ژوند ور کړی دی کسانو اپلاوان دی کانو دی دا حتا جا او مل حق تر دې پر چران دی ته حق یعنی کتاب ورسول مبين اپیغمبر مبين چو واضح بیان انکی حق و باطل دا ولما جا اهم الحق و اکل چراغ دیتا الحق و کتاب قادون دیوی حاضا سحر دا جادو دی و انا بے کافرون یقینا منگا ددی جادون انکار کون کیو کفر مانا انکار نوزدائی نووی چو و انا نکفر بیه مونږ به انکار کوو د دې جادوګر ځکه په مونږ به انکار کوو دا جمله په دې انداز ویل او مونږ په دې جادو باندې انکار کوونکی یا دې جادو نه انکار کوونکی دې خبرو خبرو کې د ځمکې اسمان فرق دی مونږ به انکار کوو دا خبره ډوره زوردار نه ده خو مونږ د دې نه انکار کوونکی دا کمیټمنټ دی مصلی تعالی وایي چې دې بزرګون به روزه ده انکار سره کمیټمنټ کړی دی لہذا دې امام علو دیار دی وقالوا ذو دولا نزلا اس دا خوی بدر بہانہ بسیار خوی بدر بہانہ بسیار چھ خوی ناکار شی بلا ڈیرے بہانی وی خلق دا پوائنٹ سکور کی خلق جیسے کہ اس اللہ تعالیٰ پیغمبر نے اسلام پہ جی دو رنبائی رضی نا کمیٹمنٹ کرے چھ پتا اس دا پہ پیغمبر ہے بچ ایمان نراری نو اس پاتش ودا خبرہ چھ رجین اپاد ہوئی ہوئی نو تو داسے ہوئے نکی نو دا څنګه نه کې نو دا پیغمبر لانی ورنه نه دا فرشتہ ورته راغلي او کدا قران د خدای کتاب نه دای غریب ډول ورکړی دی یو مالدا سید الله تعالی یو څه پوینټ سکور صحیح نو با پوینټ سکور کې یو پوینټ سکور دی دا یو نقطه جوړو دی دا چې وقار دوی وی لولا نزلا ولن نه راځي شوی دا قران خدا رجل په یو سړي باندې من القريتين د دې دو شارونا غظیم دوی سړي نو دو شارونا مکه او طائف مکہ او طائف او على رجل عظیم من القریتین و یو لوی سڑی تدی دو شارونو یعنی چیف آف مکہ یا چیف آف طائف نو چیف آف مکہ عمر بن حشام بلرش ابو جہل سو ابو جہل او چیف آف طائف عروہ بن مسعود یا نغی بن مسعود بلرش صحیح نو دا چیف آف طائف بانے یا چیف آف مکہ بانے ولی نام بشوی موس اللہ تعالی جواب ورکی چې نبوت خو زما رحمت دی زه چې رحمت چاله ورکوم په خپله خوښي ورکوم د بل چا نه تپوس نه کوم چې هغوی به ما ته خی نظه بیا ورکوم یوه دویمه خبره دا خو د رحمت او د نبوت خبره ده ما خو دنیا او خلکو ته په خپله مرضی ورکړې ده خلکو به مرضی مې نه ده ورکړې څوک مالدار کړی دی نو زما خپله مرضی ده څوک د غریب کړی دی زما خپله مرضی ده چاله مې یو صلاحیت ورکړی دی زما خپله مرضی ده کیا نئے بر صلاحیت پر کرے دے زمان قبل مرضی دا اہم یقسمونا آیاتوی بتقسیمی رحمت ربکا رحمت ربستا آیاتوی بتقسیمی رحمت ربستا یہ نبوت دیب تقسیمی دیب بندہ خیر نا نحن قسمنا من تقسیم کرے دے بینا بینا پر مرد دے کی معیشتا نو معیشت وسائل دے جوان دے معیشتا من وسائل دے جوان دے منقسم کړي دي میز د دوی کې وسایل د ژوند په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې ورفانا بعضهم امونگا پورت کڑی دے بازیر دے فوق بازن دا پاسد بازو درجاتن دا درجو پیت بار لیت تخیدہ دے دا پارچونی سی بازوں بازیر دے بازن بازو لا سخرین تابی سخرین مانا تابی نو اللہ تعالیٰ وی صلاحیتون ام انسانانو بازی سکا تقسیم کری دی چی دا دنیا دا ہموار چلے دو دا پارا دا تقسیم ضروریو چې انسانان یو بلتا محتاجی علا بر دنیا جوان چلیگی که انسانان محتاجی یو بلتا بیاد دنیا جوان بچلیگی باغای بانیگی نوز بنیادی وسائل دا معیشت دا دریش اگر ندی نو دا بیاو جگا انو یو توی دماغی صلاحیت او درین توی بدنی قوت او درین توی انویسمنٹ انویسمنٹ تنون سو پختو کی پنگا سو صحیح سرمایہ کاری کو ہے سرمایه‌گذاری او سرمایه‌گذاری کوي نو بس دا درې بنیادی وسایل دي څوک رزق ګټي په دماغي صلاحیت باندې څوک یې ګټي په بدني قوت باندې او څوک یې ګټي په سرمایه‌گذاری باندې صحیح شو یعنی پیسې به ورسره ځمکې ورسره څه شی ورسره چالي ورغلي کیدا چلاوا نه په تقسیمو پر میاس کې دې نه خپل دماغ خرج کړي نه خپل بدني قوت لګړي بس هغه سرمایه‌گذاری کوي بس سره نه اغا گویا دماغی صلاحیت دے انجینئر دے سائنٹسٹ دے ڈاکٹر دے یا ہر چیز دے صحیح او بس لے دے اغا بدنی قوت دے نو فارمر دے کاشتکار دے لیبر دے مزدور دے لوڈر دے صحیح ورحمت و رحم نو بدے کی دانا چکم سڑے اغا سرمایہ کاری کرے دا نو گویا دد خلق تابیری ندیم دد خلق تابیری آسی کم کس لگا سرمایہ چلے دے غط محتاج دے چکم کس ولا پدازمہ کا بزگری گئی دے غطا محتاج دے صحیح دب کریں گے او مالدار سڑے دے لوی دولت مالک اگر لوڈر تا محتاج دے اگر مزدور تا محتاج دے اگر حمال تا محتاج دے اگر بل مزدورکار تا محتاج دے جس کا بدنی قوت دے صحیح ورحمت ربکا او رحمت نرفتا خیر دیر بہتر دے مما داشینا یجمعونا چدوئے جمعتی نو سر احمد در اب سشده نو دیش نبی نمبر اول ایمان او نمبر دویم قرآن او نمبر دویم علم در قرآن چه مو صرف قرآن ہوئے نو مانا دارا چه ایمان در قرآن او علم در قرآن اللہ تعالیٰ فرمائی چه چا دنی ایمان ورکڑے دے دار دنیا در طولی دنیا در قدر و قیمت نسیاد شده یو کمزوری مسلمان ایمان دار طولی دنیا در قیمت نسیاد دے صحیح بیا قرآن باندې ایمان دا د ټول دنیا د قیمت نه زیات دی بیا د قرآن علم حاصلول دا د ټول دنیا د قیمت نه زیات دی ورحمت ربک او رحمت ربستا خیر مما یجمعونا بهتر دا شینا چې دوی جمع کوي خلک سے جمع کوي پراپرٹی جمع کوي خلق سے جمع کئی، پیسے جمع کئی، گانا جمع کئی، سلم دلو سپیزر جمع کئی، اللہ تعالیٰ فرمائی، سوکی دا علم جمع کئی، دا ایمان جمع کئی، دا رکھول لگئی تا خلق. اس اللہ تعالیٰ ورپسی ہوئی، چھے بلکہ دولت مندی دا دنیا، دا دیخو ایمان او کفر سر تعلق رشتا، بلکہ کثیر تر دبا گورے، چھے کافر سر بدا شے دیری، مسلمان سر با کم ہوئی، یا دیرو کافرانو سر بھئی، لگو مسلمانانو سر بھئی. اللہ تعالیٰ فرمائی چھے پتہ ہو لگے دا چھے دنیا دا دشین تعلق ایمان سر نہ دے وغا حدیث کے ذہن میں شہد آس دے ذکر کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے خدای تقسیم کری گی خستاس و بمیس کے رزق ستاس ہو لکا تقسیم کری گی صلاحیتون ستاس ہو نو یو بندہ دا اللہ یو صلاحیت ور کرے دے بل نے بل صلاحیت ور کرے گی اوہ فرمائی چھے اللہ ور کرے دنیا آغا چارا چھے بھی او آغا چالا هم چه فخی نشی و بلا در داس خلق دی چه ده خدای فخت نیکان خلق دی نیکان ده خدای فخت او مالدار دی ورسر ورسر صحیح مطاب داری چه مولانا عبد الرحمن جامی مشهور سره دی مولانا جامی مولانا عبد الرحمن جامی نو مولانا عبد الرحمن جامی ده ده بیعت ده پارا ده رشد و هدایت ده پارا یو لوی بزرگ عالم خواجه عبید الله احرار ده پارا چا ده؟ خواجه عبید الله احرار ده بی ولی الله سره خوب دیر لوی بیلینئر سڑے ہوں صحیح نو کرام دی خادمان دی پیسی دی تجارت دی بزنس دی خسرہ دی یو دیر لوی ولی ہوں نو دا مولانا جامی پزین کی داو چی حالی اس لیچ دوی ولی نو دے بفقیر و مسکین بھی دی به څه فقیر او مسكين وي خو چې دې لاړو الته وکړه او دنیا سره دې څنګه دا اس مشور شو چې دې خدای ولي دي دې نشي ولي کېږي ګورم الله سره دې خدای ولي کې دې نشي نو بل دې کې ناس ته ګوډه ګوډه خو پړه خو هغه نه استفاده نه وکړه ور دې نه وایي چې استفاده نه پاره لري ځکه طبيعت قبول نه نو واپس راغله نو چې واپس راغله نو شکی ودو نو د قیامت میدان لګی دی چې د قیامت میدان لګی دی نو یو سړی راغی هم د چا غره اگر د په غاړه کې پروت دا ستاوي چوکي ها اذان پکې راځو وی راضا الله دې پیش کوم تا ته زما پیسې دی او تا ماته نه دی ادا کړی او دې سړی یقین د باندې پیسې وی او دې باندې چې هغه ورته ادا کړی وی تر اذان الله دې پیش کوم تا ته زما پیسې دی او تا نه دی ادا کړی اوس دې وایي مرګریا دلته ما سره شي چې دا په قیامت ورځ دا او مې له پاره کما معاف کا هغه معافي چا بلا تا ادا یې نه کړی صحیح نو دې کې شان چې اوال وکړو وی انا کدا ولې دې نه ولې وی ته زما پیسې او ما ته نه دی ادا کړی وی څومره نو څومره ادا شو نو وی وی څومره دی نو نه حدا وا دې نو پیسې ولا ادا کړ ادا یې کړو خو دا خواجو دا اپنا جامي چې وکړ سړیو خواجو عبد الله احرار په خو کې څوک خواجو عبد الله احرار صاحب رحمت الله علیه صحیح او مولانا جامي چې کله در ځای نه واپس راته نو ځان سره یو خبره وکړه دا یو ډېر ښه شاعر دی فارسی وی نه مردست کې دنیا دوستدار ده وی نه مردست کې دنیا دوستدار ده آ سړی نه دی چې دنیا سره محبت شي صحیح د خواجه عبد الله سره مطالعه کوي چې نه مردست خلک ولی بولی زما په دې باندې مرد هم نه دی چې دنیا سره تعلق وي نه مردست کې دنیا دوستدار ده صحیح نو زه ته په احساس مې په دا خوب کې چې دا تفسیر مې ډیره خبره کړې ده نو په صاحب بیا راغله دا چې بیا راغله سره او مولا خواجه عبد الله صاحب سره ملاوي نا ورته مسکې شي هغه ورته ها څه جوړ مسکې شو دا نو ورته وې څو شو مولا جامي وې بل چې ما درته سره معافي غواړم مې نو واقعې دې خلکو ته تیر خواجه خاص په خپل کې شپه واقعې نه خبر د خوب واقعې نه خبر نو ورته واقعې دې خلکو ته تیر نو دوی پرون درآغله چې استفاده کوم د خواجه صاحب خو زما په ذهن کې دا و چې الله والے ولی هغه یو غریب مسکین سره یې دور مالدار نه لګا د خواجه صاحب سره نو به پس زما روان وخت نو واپس تلم نو وی په وی چې نن مرګست کې دنیا دوستدار ده هغه سړی نه دی چې دنیا سره دوستی کوي او دنیا ته محبت کوي سره صحیح نا وی بیگا بیا ما دا چه خوب کتا خوب کی او سلیم خدای دربار پر آخ کلم دا کشکول امی ایما بانی یقینا دا سلی پیسی دی نا وی اغوی چه ترازا تا پیسی نزیرا کلی زوی دیر پا خطرہ کیو چل دا خوزما سر سشیم نشتا پا قیامت رز دا وی دی کچا شان آوازو تو چیا لکا دا اولی دنی ولی دی وی پیسی می دی ورطا یہ سورا دی وی دورا وی ہاں دا واقع خدای پلی دا نوی جماو قتل نوی پاجا سے نو وی راغلی معذرت تا معافی غوښته ده چې زه معافی غواړم صحیح نو خواجه صاحب ورته وی وی اوس نو هغه شعر خو دې مکمل ده کنه خو یو مثال ده چې نه مردست کې دنیا دوست دارد نو وی اوس مکمل کړه صحیح ګل نو دا مولا جامی ورته وی خواجه صاحب ده وی حضرت کې مکمل کړه څو دې مکمل ورته بیا وایي دا مثال دې خو لیک پتره نوم چې وایي ادا مولا جامی ښایسته آواز نو د پترانو کې وي وین مردست کې دنیا دوست دارد نو خواجه په ور پسې وي اگر دارد برای دوست دارد کی مې ته خبر ورکړه وین مردست کې دنیا دوست دارد اگر دارد برای دوست دارد دا ډېر خوش دی صحیح هغه نو شیخ صاحب کله کله یو شعر وی ها وی خاک برا خورد کې تنها پوری خاک برا خورد کې تنها وي خوري دي با خوراک باندې شي आवाज وي خوري با خوراک باندې چې ته یې आवाज وي او اوسې به ویم شیر وي چې برګ برا خورد کې به یار وي او برکت دې په خوراک باندې چې دوستان سره وي صحیح نو صلی اللہ تعالی علیہ چې رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وایي چې خدای تاسو مېس کې رسونه دا تقسیم کړی لکه خصلتونه چې تقسیم قابلیتونه تقسیم کړی دي الله تعالی دنیا غچالو ورکې چې خوخي وي هغه چالو ورکې چې خوخي وي خو الله تعالی دنیا صرف هغه چالو ورکې چې دین دین صرف هغه چالو ورکې چې خوخي وي الله دین صرف هغه چالو ورکې چې خوخي وي په ومن اوتی دینه فقد احبه لچاته چې دین په کم اندازو ملاو الحمدلله موږ مسلمانان مذاکر مسلمانان ته خپل وخت نه دکې ولا د کلمې توفیق ورکړي مګر او خپلې کې درجات دي اوس بیا چې نور څوک هم دي غیر توفیق د عمل ورکړي چې بیا نور څوک هم دي غیر توفیق د صدقات ورکړي چې بیا نور څوک هم دي غیر توفیق د ذکر ورکړي چې بیا نور څوک هم دي غیر توفیق د خوده نه ورکړي مګر درجات دي صحیح ولولا ان یکون الناس اچرن ویرد دے ان یکون الناس چکر دیدلی باو خلق امتاً واحدتاً یوڈلا کافر یوڈلا کچھ ایتا یارا نوی چکر خلق کو یو کافر ڈلا گردی دے رہے نا اللہ تعالیٰ ہوئی دو مالا کافرانو کنونا دسوگر و دسپینو دلی کنیو صحیح اوکا دا سوینو حلق بردولو دا سوچ کو چی دا سرزر او سپینزر پدی کفر ملاوی گن رہی چی کافران چی کرتا صحیح ادار انسانی اپروچ دے قسم انسانی اپروچ دے گلے صحیح ولولا ان يكون الناس اكثر نويرد دي جگر دي دي باو خلق امتا واحدة يو امت يو دل لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نمبغ زونيو آجاد پارا چين كار اکڑ دي رحمان لا دي بلو ديم دفورنو دوئ دي پارا سوكو فانچتنا من فضلت دسپنو ذرو ومعارجا او حجي دي جنس معارج مانا زینی ازینی دسرو ذرو علی آیز حرونا چپاغی بدوی خطل ولی بیوتیم امن بگردولیو دکورنو دویر پارا ابوابا دروازی و سرورن اکتونا دسرو ذرو ادس سپینو ذرو علی آیز تکیونا چپاغی بامی دی آرام بگول و زخرفا اوارکری بامو دویتا نورو کیمتی شیزونا زخرف بای پریشش تینستا قیمتی شیئر ہوتا سردر سپینزر پریشس سٹونز اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ خو اللہ تعالیٰ وی دجرو اور دلاتو دوشو چت دسپینو شو زینہ دسرو درو شو کشن او صوفے اغام دسرو درو شو اور دنیا بینک بیلنس ہم شو قیمتی موٹر ہم شو نا اللہ تعالیٰ فرمائی لوئے بیزنس ہم شو لوئے پراپرٹی ہم شو نو وشی دا ٹوٹ را جمع کی نو حاصل خو یو دے چھ فار ٹائم بینگ دی دنیا انٹرٹینمنٹ دے یہ الگ وقت پارا د دنیا انٹرٹینمنٹ دے وا ان کل ذالک ان دی دا ټول الا مثل ما متاع الحیات الدنیا مگر دا انٹرٹینمنٹ دے سشری انٹرٹینمنٹ په څوک ورته سوای اے مزا وستر لگا مزا وستر د ژوند د دنیا والآخرت او آخرت خیر بهتر دی للمتقین د متقین لپاره والآخرت او آخرت عند ربک پس درب تعالی متقینا دادر متقیان لپارا ومن یاشو عن ذکر الرحمن اصلو کیاشو چی غافر شی زلد آغا غافر شی زلد آغا ومن یاشو آسو چی غافلی کی زلد آغا عن ذکر الرحمن تذکر در رحمان نقید لہو شیطانا منگا مقرر قدر پارا شیطان مسلطی قبر باتے مقرر قدر پارا شیطان مانا مسلطی قبر باتے فہو لہو قرین اللہ شیطان در پارا ملگرے ادا سے ملگرے چلی دشپے پارے دل او دی دروازے پارے دل دشپے ہم کو اثر ہے دروازے ہم کو اثر ہے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ ایقیناً دوی لیسدونم منکی دا شیطانا لیسدونم منکی دوی و انہم ایقیناً دا کافران لیسدونم منکی خلقلا عن السبیل دلار دا حقنا و یحسبونا ادھے خیال کئی انہم موتدونا چدی ہدایت یافتنی جو مانا ابھی ہم مانا وَإِنَّهُمْ يَكِلِنْتَ شَيْطَانَا لَيَسُدُّونَهُمْ مَنَ كَيْجِ كَافِرَانُ لَا غَنِ السَّبِيلِ دَلْعَرِ دَحَقْنَا ويحسبون ادا کافران بیا خیال کوي روان په لار د شیطان دی بیا دا خیال کوي انهم متدونا چې یقینا دوی هدایت یافتي حتا اذا جاءنا تر دې پورې چې دوی کله راشي مونږ ته قال نو وای پدا کافر یا لی تبینی ایکا چې وې پمیا سما کې و بینکا اپمیا سما کې او شیطان دا کافر بچاتو شیطان دا قال وای پدا کافر شیطان تا یا لی تبینی ایکا چې وې پمیا سما او میا سما کې بہدن مشرقینی لریوالے دو مشرقو لریوالو دو مشرقو دو مشرقو دو مانا دا یو مشرق د سمر دی او بل مشرق د وینټر دی یو د ژمی دی بل د اوړي دی صحیح نو د اوړي مشرق هغه دی چې په نیمه کې د ژمی مشرق هغه بالکل په اقصا دی ژمی کې مشرق هغه پوینټ دی چې کوم ځای ور راځي نو په ژمی کې مونږ ډیر کتر او ډیر په مسافت دی مونږ ته خلاص ځای خدا هو ډیر شه دی دا هو بالکل هغه دی چې له مین اساس ټول صحیح او یا مشرقین دې ته وایي تسنیه علی التغلیب لکه پلار ته وای په عربی کې اب او مور ته وای ام پلار ته وای اب او مور ته وای ام خو چې کله دواړو تذکرہ په عربی کې په یو کلمه ته نو بیا ورته ابوین نو دا ابوین لفظي معنا دا د دوه پلاران نو دوه پلاران دي ابوین معنا مور او پلار دواړه ابوین دوی ته وای تغلیق دې ته وای عمل تس د تغلیق صحیح یا لکه وګوره نور ته وای شمس او سپوږمۍ ته وای قمر نور ته وای شمس اس پرما ته وای قمر نو چې دا ډول په یو کلمه باندې ذکر کوم نو موږ او القمرین دا القمرین معنا د وس پرما دی نو د وس پرما نشته یو نور دی اوس پرما دی دې په تغلیب وای نو په د مشرقین دا مشرقین معنا دا یو مشرق یو مغرب فبی زرترین او دې ناکار ملګری ته ولین فاکم الیوم اذ ظلمتم اس الله تعالی فرمایي چې تاسو په هغه ورځ باندې دا ورته وای کاش چې زما او تاسو په مېس کې هیڅ شناخت نه وي چې ته ما نه پېژنې او تا ځنه پېژنې صحیح او کاش چې زما او تاسو په مېس کې هیڅ علاقه نه وي ما الله تعالی فرمایي چې قیامت پر ورځ باندې دا خبره به فائدہ مند نه ده دا څه معنی نه ده ولین فاکم الیوم ان نرز بتا تاسو له اس نه پدر نه کی اس ودانتم زکا اس ظلمتم چې تاسو ظلم کړو او اعلی درجه د ظلم شرک دی اعلی درجه څه شي اعلی درجه د عدل په دنیا کې توحید دی د اعلی درجه عدل او انصاف څه دی توحید الله یوم الر او د اعلی درجه ظلم خدای سره شریک پیدا کول زکر تاسو ظلم کړی دی انکم فی العذاب مشترکون الله تعالی فرمایي چې نن ورځ تاسو له دا خبر چې او کار چې زما او تاسو په کیسه علا قدمه دا خبره فائدہ درکوم چې زکه نه ده چې تو مجرمي دی مجرم دی تو په عذاب کې دی عذاب کې دی تا باندې ډیګری شوی دا تا باندې ډیګری شوی دا ان کوم فی العذاب چې یقینا تاسو په عذاب کې مشترکونا شریک پات کې دن کی اپ انت تسمع الصم آیات اور ورشه ته خبره الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وای چې دا کافران ستاد خبر په حواله داسې لکه کانه اپا انت تسمع ثم آیات او رجل قریشی ثم قلت او ته هم یا یا ته گائیډنس او قریشی الهم یا اڑن دوتا و من کان فی ضلال مبین و اجاتا چې غیب په واضح گمراهی کی فاما نذهبن بک فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مونږ ته بوت له او پیغمبر یعنی تا باندې وفات راغی تبا نو زما قانون نه بدلیږي ستا د وفات نه بعد باندې کافران له عذاب او کو عذاب پر دې مقدر فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ نو یا به مونږ بوت له کو تا باندې تا به بولو فَإِنَّا يَقِينًا مونږ مِنْ هُمْ دُوِيْنَا مُنْتَقِمُونَ انْتِقَامَ وَسْتُنْكِيُو او نُرِيَنَّ لَكَ یا با مونگو خیلتا تا اللذی آغازا بوحدناو چی مونگی وعدا کڑے دوی سرا فا انا غنیو یقینا مونگوی بانی مقتدرونا اقتدار او قدرت درون کیو فس تمسک بیلذی اس پیغمبر تو وی تقبل کا سر ٹیم پا دیا تقبل دعوت سر کلک پا دیا فستم سے مل لے کا مضبوط لازنا لگوا بل لے با قرآن بانے اور یہ دے کا چپنے سے رتا تھا ان کا یقین تو اگلا سرا بن مستقیم بنے گلا رہے وہ ایمین دا قرآن ذکر لکا دا ذکر دیتا لپارا یومانا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ أَدَا قُرْآنٌ فَنْدُ وَنَصِيَّةٌ لِطَالِبٍ بَارَا وَلِقَوْمِكَ قَوْمٌ سَارَ بَارَا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ أَذَرَ جِتَا فَنَتَقُوز بَقُولِش شِمَا دَ فَنْدُ وَنَصِيَّةٌ دَرَجَ لَهُ دَ پِيغَامُ وَمَسَجْ مِ دَرَجَ لَهُ اُسْتَاذُ فَطِيمَ دَرَجَ عَمَل سَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ أَتُخْطَى سُؤَالُكَ من دعا واسأل من ارسلنا من قبل کم رسولنا اسوالو کا دعا غچا ارسلنا چلے گری دیمونگا من قبل کا مسکستانا من رسولنا یعنی پیغمبران زمونگا نو دعا غی متعلق تپوس ہوگا اے جمبران متعلق دعا چانو کا اہل کتاب ہوگا چانو کا یا اہل تاریخ نو کا اجعلنا من دون الرحمن آیا منگل زوری چی ومقابلت رحمن کے آلیت الخدایان یقبدونا چی بندگی کوش آیا خدای پا مقابلت کے لیا خدای سرا چرت نور شریکان جی دارے بندگی کوش چرت یو پیغمبرم پا تاریخ کی دا خبر کرے نکہ چرت یو مثالم دیوار کر نسپلی بے زائے کنی سی خوکہ یو مثالم پا تاریخ کی لیا دا اختراع دا نبی اسشن نبی اختراع دا دا بیا دروغ بلی دا افترا پردازی دا وَلَقَدَا صَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا دا توفی تخویب بالقصہ یرا ورکول لی پا قصہ باندے اہل مکہ و تعالیٰ تعالیٰ یرا ورکی قصہ باندے پا قصہ باندے چستا تو نجیات زور ورخلقو لی زور ورکومتے ہو سامل موسرہ ورکا وَلَقَدَا صَلْنَا يَقِنَا الْمُنْلِقِ لِهُ مُوسَى سَلَامَ بِآیَاتِنَا فَمُوْجِزَاتُ زَمُنْگَا يَا فَحْكَامُ زَمُنْگَا إِلَى فِرْغَوْنَا فِرْغَوْنْتَا وَمَدَئِ سَرْدَارَانُ وَدَتَا فَقَالَ وَيْدُ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقِينًا رَسُولٍ دَفَرْوَدِگَاتِ دُنِيَا فَلَمَّا جَاؤُ كَلَچِ دِرَائِ دَيْتَا بِآیَاتِنَا فَاحْكَامُ زَمُنْگَا اِذَامْ نَاگَحَانَ دُوِ مِنْحَا دَلْ اَحْكَامُ قُولِ يَرْحَقُونَ خَبْدَائِ قَوْلَا چھے موسیٰ علیہ السلام با خبر قولا نو فرعون او دا مسرداران بور پوری مسخری قولی وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ أَمُنْغَ نَخُوضَ الْدُيْتَا مِنْ آيَةٍ إِسْيَوْ مُوْجِزَةٍ إِلَّهِ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِيَا مَغَرَ غَبَرُ يَوَا مِنْ أُخْتِيَا دُخُورْ دَا دِينَا دُخُورْ دَ مُوْجِزِينَا یعنی بطور معجزہ چھے کم عذاب موندوی بادر آستو نو رسلنے پا دلوانوینی نا زیاد لویو رسلنے عذاب پا دلوانوینی نا زیاد لویو مصورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آراف آیت نمبر 133 بلکہ 132 نے واقعا وقالو فرعونیانوے موسیٰ علیہ السلام تا مہما تاتنا بی من آیت مہما مانا چکلہم ماما مانا کچر دو مانی دی ماما تاتنا بی من آیت چکلہم تراتلو کمتا فیو شیبان من آیت یعنی بطور موجزہ عذاب بطور موجزہ عذاب بطور موجزہ یا موجزہ بطور عذاب یا موجزہ بطور عذاب لتسحرنا بیاد دید پارا چتمونگا مسخور کے مسخور مانا جس شعبہ نے جادو اثر شکے چتمونگا مسخور کے پارے فما نحن لکب مومنین خودنی مونگا تاد پارا ایمان رانوں کی تو چہر سو گئے نمونگا تابا ایمان نا اللہ تعالیٰ وئی بزمام مبتلا فارسلنا اولیگ منذبانے التوفانا توفان نو ناگانا بو بولا اوچاتی فلز مکینہ صحیح خلق بکرنوں کی نحل تو لاندے نے بہت اور پور روزے نے کٹ گئے کی بول دیش فارسلنا ملے بطوفانا نولے گل منذبائے التوفانا توفان ابھی کم توفان دو ابو نبی موسیٰ علیہ السلام ترازی جڑھ گئے موسیٰ علیہ السلام کہنے او خبیہ غشن کافی نو خدای پر دیر توفان راولے گا والجراد نو طوفان خو کرا چې بیا هم د قران شي نو په ترشته پرې دی صحیح یا ایکسپیکټ را روان دي نو دوی ګوربدي ورپسې راولې ګل مولا خان تاسو مولا نا مولا خپل شي نو طوفاني مولا چې راشي هغه شي نه پرې والجراد مولا خان ناري باندې وړل نو اتل شي نو درې عذاب راغی والقملا اصبحه نو بس تاسو یعنی لاره باتروم نه برابر ته ځان به سبا کړو چې نه کته سپږی به ټولې دي تاسو پکې وایي نو هغه تلل ته وظفادغه اچنګ خان فراز فراز فراز څه وایي تاسو همون وته چیندري کوي نو بس داسې پخلې به وکړو نو خو چې په پلیټ کې نو خوراک راوړو چې څه چیندې راوړو بلو والضفادغا والدما افیاد دین بعد انزم شفرا دے الدم وینا نقراج بھی وینا شو قبب بھی وینا شو آیات مفصلات ادانشانی یکی بعد دیگرے مفصلات مانا یکی یزا کرلے پی یوزا ہے نوی راشا یو بخط میں دا نبر بارات دا فاستقبرو ندیر کارکو وکانو قوما مجرمینا او دیو قوم مجرمان ولما وقع اکلکن بب اقواتیش دیبانی ارکزو عذاب کالو ندی بچلے گئی جو موساو دولنا ربکا دعاو کمن پار درخبنا بما دعا نجات آئیدہ اندکا جوا دیکھنے تاثرہ لین کشفتا عن الرزا کجری دلر کی کمن الرزا حساب نمتمنن لکا نمم بتسکستاو کو ولنرسلن اوازاب کستام گلتیاج بنی اسرائیل فلما کشفنا خشکلگو مولرک ندین حساب الى عجل تراغت ایم پورهم بالغو جدی رسیدون کی وغیتا اداہم ین قصونا نتیا بدریا اقبل وعدا ما تکرا ہر نمبر میں اقبل وعدا ما تکرا فانتقمنا من انمنگ انتقام واسد دینا فامرقنام فل یمی نغر کفر دوئے فل یمی پا میڈیٹرینین کی تو سکی باہر متوسط کی میڈیٹرینین ستوئے باہر متوسط د دیو جلد تکزیب کرے و دا آیتن زمان کا وکانو عن حاغا فی عدویت دی آیتن نازدان بی خبر جو کرے و اڑو کیا دیتا کو چیگی نے خدا ہمتا پیغام را دے کرے دیتا نو ردی ذکر اللہ تعالیٰ اس سبق کی کئی وما نریم من آیت الانب خود المندویت من آیت حسی و موجد بطور عذاب اللہ یا کرو مغیر غبلو یو من اختحاد نزیر دا غیر اس لیے نظیر مثال ہاں واخذنا فی العذاب امونگا نیولیو دوی پازا بانے لعلهم یرجعون دید پارا چدی رجوع کی اللہ تعالیٰ تا وقالو دیویا ایوہ الساحر او ساحر تو ساحر کو جادو کرتا ہوئی برو دوی پہ اصطلاح کے ساحر دوی عالم تم گئے شو ذکر اس کے گزارے صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب کو وقت کیلئے چیو جادو کرا اگر وقت ہے بھی دیگی صحیح جو قرآن اللہ سے نمک لے اب یا رکھا ہوئی کہ عذاب را کرے نا یا ایو صاحب اولو یا عالم یا ایو صاحب اولو یا عالم وقالو دیو یا ایو الصاحب بی اولو یا عالم ادغلنا ربکا دعاو کمن پارد رخبنا بی ما غید عندکا پاشی جوا دیکھ لے تاثر اننا لمتدونا یقینا منگا ہدایت یا فرگان یہ منگا ایمان رادو نسکم منگا ایمان رادو فلما کشفنا پس کل چلے کمد دین وزاب زاو نفورن دین کسونا والی ما تولے ونا دا فرعون آوازو کی فرعون موجود دنیا کی ورطا موگا نشری تقریب بھائیو وہ ٹی وی اور آڈیو بانے ویکلی ایڈریس ہوگا ویکلی ایڈریس سو ورطا سیٹر ریڈیو ایڈریس ونا دا فرعون او ایڈریسو کو خطابو کی فرعون فی قومی پکوں پلکی قال ویلی یا قومی او قوم زمان علیہ علی ملک مصر قوم توی علیہ علی ملک مصر آیا ندی ما دفار بادشاہی کا مصر آئی بھی در وعادی لنہارو ادا دیر نیرنا دا میڈیٹرینین دیتا دریائی نیل دیتا فلان دریا دیتا فلانے نیم دیتا آپ پاشای او دا سیرا بھائی یو دو نظام اس کے پشکے وهذه الانهار ادا نيرنا تجري من تاتي داروان دي بهيجي من تاتي فملك سماكي افلا تبصرون اياتا فنقوري افلا تبصرون اياتا فنقوري ام انا خير چی آیا سبیتن من حاصل لزید دیکسنا موسیٰ علیہ السلام ہوا مہین چی آٹے کم زور لے اقبل کوری اندر خواب رہی بڑھنے زمان خضم رہی مملکت تے نیرون زمان مملکت کی چلی گی نیو نظام دے راست او دا سڑے اقبل کوری اندر خواب رہی بڑھنے کم زور سڑے لے نصب بہتر ہے تدے بہتر ہے تا سب دے پالو کوئی کما ہو پالو ولا يكاد يبين اده قريب لده يبينو چه خبر واضح کی ولا يكاد يبين او ده قريب لده خبر لده چه سو کی چه خبر واضح کی نو ده اصل کی یو سوال جواب ده اشاره کرده چه موسیٰ علیہ السلام عزیز وزر تقوزو تو ویو ما رب العالمین رب العالمین سوک ده تچو اے رب العالمین دا سوک ده نا موسیٰ علیہ السلام مرتوی چه رب السماوات والارض وما بینهما چه غرب دا اسمانون و دزمکی و بطول مخلوقات ده صحیح من فرعون خلق تاوی و این نسائی و قدود لذی ارسی لیلے کن لمجنون زد اسوار کن دا غنمو دے جواب رکھے اربشی اسوار کن دا غنمو دے جواب رکھے اربشی لکه زمان چین سرامت سوک دے واجی مگرہ تاوی جی سرامت دے من دا جواب نشو دا سوال جواب کر عینی ویدور کام رب سوک دے دے رب دے صحیح نموسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وربكم ورب آبائكم الأولين رب العالمين تستاسم رب دي تستاسم بلاران مكان هم رب دي تستاسم بلاران مكان هم رب دي اغاو تازه كي بيسر يرغو چه تيه ده خر بيه ده خداي داس تعريف نكي بي چه پزادیات ور تعريف نكي ذكا پاهمو ده علم احاطة نكي بي ده خداي پزاد پان ده علم احاطة ده چه پاکمزاد پان ده علم احاطة نكي اصلي پسفات رسي بكي څنګه به ذکر کې په صفات به ذکر کې خو د فرعون په سمج کې او په کوه کې دا خبره مې راغله نو ولا یکاد یبی اصل کې دا شی چې اشاره کوله الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب المعي الله مرضى عنا بقوان الله وسكنا بقوان ما نسينا وعلى ابن وجه الله وسلم وتعالى انا الا وانا النهار قد اوتى محمد او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه 46 نے والے جی کنیکٹ سی پیج ہوتا ہے کہ پیدا کر بگا ولقد ارسلنا موسى يقينا لغلو مونگ موسى عليه السلام بآياتنا د آیاتونو نه مراد د کتاب آیاتونه ځکه نه دي چې څو پورې فرعون او قوم یې ژوندې و موسی علیه السلام سره کتاب نه و دا کتاب ورته د فرعون د هلاکت نه بعد میلاو شوی دی کتاب ورته کله میلاو شوی دی د فرعون د هلاکت نه بعد مخکې به ورته زبانی وحی راتله موسی علیه السلام ته یې انسپایر کېده به د الله طرف نه نو هغه پیغام به کنوی کو فرعون ته او دغه قوم ته او بني اسرائیل ته و چې کله فرعون ختم شو نو دوی د اختیار مالکان شو نو کله چې خلک د اوسټریټ د اختیار مالکان شو نو هغوی له دستور پکاري څه وله پکاري قانون وله پکاري نو الله وله کتاب ورکړه نو له دې آیاتو نه مراد یا انسپایرډ احکام دي الهامي قوانین کوم قوانین الهامي او یا دې نه مراد دي معجزات او په معجزاتو کې هم هغه معجزات چې کوم د عذاب په توګه په دی باندې راغلي دې لپاره ما تاسو بوتي وې سورې یونس ته ولقد ارسلنا يقينا مملئ موسى عليه السلام بآياتنا بمعجزات ونشانو قل فرعون تا وملئ سرداران ودتا فقال دوي اني يقينا رسول رسول رب العالمين رب العالمين سبحان الله رسول رب العالمين دي ورته ګورا دا رسول دا مضاف کنستراکت رب دا مضاف الیه مضاف ہے یعنی رسول تا مضاف الیه دے او العالمین تا مضاف الیه دے رسول تا مضاف الیه دے او العالمین تا مضاف دے صحیح لکھا اسی مطاب توے چہ دا مضاف مضاف الیه معنی قلم سیف اللہ دی پین آف سیف اللہ کتاب نثار احمد دی بک آف نثار احمد رسول رب العالمین دی میسنجر اف دی لارڈ آف دی یونیورس there are two of because there are two mudafun ilayh got it because arabic is zakra inta sabya quran takhe inni rasul rabbil alamin falamma ja'u kalak de rag doita bi ayatina pan shano zamunga izam nu dakhal ko mila din shano pore yadhakuna khandae kawla din shano pore khanda kawla zaka din shani maqsad dao ki azab ra ke nu bayat ke surrender shi ki azab ra nu bayat ke surrender nu chige badai dere wale musa alaihi salatu wa salam te appeal bo ko khudai to gura da azab ra le ka nu musa alaihi salatu wa salam ko gura ke dalil shani iman ra نغب الله نو ته جدا دې لري کا دې بیا مخبات څو نو جوړ بل عذاب په پیرا ہے نو بیا به چې غږ را پړ او پیزا عذابونه سورې یونس تما بوتلی وای فانزلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات چې نو به په الله او طوفان راځي دې چې غږ لري هلاك موسی علیہ السلام دعا وکړه لږ چې بیا دې شیطان شروع کړ نو الله تعالی په مول خان راوسته چیاسه ولا قرل اس شه د قران ته په دې بیا چې نه نو چې هغه دل لري نو بیا شیطان شروع کو نو بیا ته خدای سپګي راوستي صحیح دا سره ونا ته درد درد سپګي وکړو صحیح نو بیا چې راکړي نو موسی علی السلام ته بیا رالل نو چې هغه لرشي عذاب دي نو بیا شیطان شروع کو صحیح نو بیا په الله چې د قام راوستل یک کټوای به په حق لا هیڅ پلیټ کې به وګورا واته پټ یو شي ته په کې راځي ای او به راواز ولا پنجام کې پد چنده په کې ا چنده دا چې خبيسه چې کوم د ټولو به مچا دي گئی دي چنده دا ځای ده دې پر وته سره نو به او کنه سپری نو دې انا دې بیا موسی علیه السلام یو خدای ته نو چې بیا دې عذاب مری شه نو بیا شیطان شروع نو بیا په باندې الله تعالی وین راوستا یا او به راواز ولا پنو کې نو په چوله دې به نه کوه به وین شه خوراک به واټو چې په دې باندې ځکو نه بسروي نه شو صحیح الله تعالی فرمایي چې ما اوم دې سو عذاب مې کې کې باندې ګره نه کړل خدای زما پیغمبر پورې مسخره کولې زما حکم پورې مسخره ما الله تعالی خپل استعمال کړو ما تاسو ته سپیشلی دا لفظ یاد کړ فنتقمنا منهم چې الله تعالی نه چې ما ولا عذاب ورکو الله وی فنتقمنا منهم انتقام مې واسطه صحیح سمو کړ انتقام مې واسطه صحیح یو انتقام وی ته کمزوری یا د برابر او یو انتقام وی د سپر پاور نو سپر پاور چې انتقام اخلي نه پکې دا روغ او رنزور او واڑا او زاړه او خزي او مشومان او بګلنګونه او کورونه او حیوانات او هر څه سولای چې هغه او به الله تعالی خو د اونلی سپر پاور نو چې هغه چاته په غوسه شي انتقام اخلي صحیح وما نريم من آية أن بخود لمنذ تيسيو نشان عذاب الله أكبر من أخذها مگر أقبلوا يوا بنسبة سرا أغولان بنايتا نلوم بيت وفانو متعلين بياد ملخانو عذاب لوي ده ملخانو نرستو بياد سپقو عذاب دير لويو ده سپقو نرستو بياد چندخانو عذاب دير لويو ده چندخانو نبات بياد ويني عذاب لكم نلويو وَاَخَذْنَا بِالْعَذَابِ اَمُنْغَا اُنِيُوَ الْبِيْبَ عَذَابُ او خدای وی دا ټول می دیده پارا کول چه گوره که سلیزا من شو دا صداگان می دیده پارا کول چه گوره که بسمین را ایمان را وَاَخَذْنَا بِالْعَذَابِ اَمُنْغَا نِوِيُوَ الْبِيْبَ عَذَابَانِ لَخَلَّهُمْ دیده پارا يَرْجِعُونَا چه دوی جو ترنو کی چه واپس راشتی چه رجوع کی اللہ تا وس اللہ تعالی فرمائی چې په هر نمبر دی موسی علیہ السلام تعالی وقالو دی یا ایها الساحر اولو یا عالم ایو الساحر معنا اولو یا عالم زکه په داسې حالت کې کله موسی علیہ الصلوۃ والسلام هم د قارجن سره نو کاوه ته ویل چې او جاتو کرا هغه به هلې ګټو صحیح نو دی په اصطلاح کې دا ساحر به یو د جادوګر لپاره استعمالې ده بل بل ډیر لوی عالم چې د اغه نذیر به بل موجود نه سبب دا هغه مسیح بل موجود نو نو دی به هغه ته وي چې دا دا ساحر دی ساحر معنی یعنی دا اگزامپل دی عالم دی خبر ده کړه یعنی دا سکالر دی چې دا پشان پر سکالر نشتا صحیح نو په داسې موقع باندې په هغه سکالر نه پیل دی بل استاغه نه دی ولی بل نشته مې رب ان ختم نه لوګي بل صحیح او په داسې موقع باندې ورته وي موسی علیه السلام ته او جادوګرا ها څه کوي صحیح وقالوا دو يا ايها الساحرون يا عالما ادعلنا ربك وعلم د پارا د پروردگار فلنا بماغ شيء عيده لك جوا دې کړی د تاسو نو تاسو له سوا د کړی چې کوم ایمان راړو نو عذاب به شي کوم ایمان راړو نو ته مونږ د پارا او والا هغه شي چې خدای تاسو را وعده کړی دا ان العالم تدون یقینا مونږه ہدایت وصول کیو یعنی ایمان راړو کیو فلما کشفنا کچھ کلام لڑے کرو منگوین عذاب زام یعن قصونا نو فورا بدوی خپل وعدہ ماتولا کچھ سنگ ممتی عذاب لڑے کرو دے بدا خپلی خبری نا واپس ونادا فرعون فی قومی خطاب کو فرعون قوم پل کے ایڈریس اتنا پل قوم تیسا اکلا ایڈریس ماتا اس نے ویکلی ایڈریس سوچھو سیٹڈ ایڈریس وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِ خِطَابُكُ فِرْعَوْنُ فَقُوْخُ فَلْكِ قَالَ يَا قَوْمِ اُوِدُوْا قُوْمَ زَمَا عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِسْرَ آيَا نَدِ مَادَ پَارَ بَادْشَائِ دَ مِسْرَ زَبِلَا شِرْكَتِ غَيْرَي دَ مِسْر بَادْشَاء نہیں عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِسْرَ وہاں دل انہارو ادا نہرونا تجری روان دے من تحدی دلان دے زما یعنی زما کنٹرول کی یعنی دن سر بادشاہی زما دا نہرون بلا دا زما پر کنٹرول کی روان دی او ایریگیشن سسٹم دا فرعون زمانہ کی ایریگیشن سسٹم دا مصر خصم بہترین دی ایریگیشن سسٹم دا مصر دا رتول بہترین سسٹم و نہری نظام کم نظام؟ نہری نظام خور دنیا دا تول لگوی نہری نظام دا پاکستان دی دا یو اگزامپل دی خبر آدھا چلی دنیا دا تول لنکی نظام 36,000 مائل نہری نظام سورہ دا دنیا اکبر دمیشتا ایریگیشن پرپل دپارا یو غٹ ڈیم ہونا دے چاپی رہ دے ٹول پنجاب ڈکتے پنے رہا ٹول سن ڈکتے پنے رہا 36,000 مائل نہری نظام 36,000 مائل نہری نظام اسی اوبل کی نشتہ نا غوبہ حسین کی نشتہ کھا نہروں نے غوبہ اوبل پیدا کھا نہروں نے غوبہ سن نہ رہا سن سن کی اوبل نشتہ وقالوا يا ايها الساحر يا ساحر ادع لنا ربك وغار من لا لفروردگار فلنا بما عيد عندك اغشيت وعده كره تاثرا انا لمهتدون ونادى فرعون في قومه خطابك فرعون قوم فلتا قال يا قوم ادعوا قوم زما ايان دفا ما دفارا بادشاہی دا مصر وادے لنہارو دانے رونا تجری روان دے منتا دے بئی کی منتا دے پا بادشاہ زما کے افلا تب سرولا آیا تا سننے بھی نہیں یعنی مانا دا رجزی و مقتدر حکمران ز س یو مقتدر حکمران در گری والا مولا سے دا زما مقابلہ کی اولاد دا سو در گری والا مولا سے دا زما مقابلہ کی اولاد صحیح ام انا خیر بلکہ ز بہتر ہے من ھذا الذی ددائے کسنا و مہینوں چ ڈیر کمزور ہے ضعیف ہے کور ہم پل سے گشتے پل کور ہم نے عظمت حضور نے بات چاہیے ولا یکاد یبی ادے قریب نہ دے چ جواب ور کے مطابق د سوال یبینو یبینو مانا چ شودی شودی کی او او بو بو کی دے دا سے جواب نشو کرنے والے کہ خبر آواز ہے ہم تاستوے سوال جواب کی دن دے گیسے فلولا القیالے اسورتم میزا نو کچھرے دے پیغمبر دے اذا مقدر دا فا انکان نبیا مرسلا کدے پیغمبر دے فلولا القیالے اسورتم میزا بین غلن دیرا گردو لشوی دے تد اسمان طرفنا ورکلشوی پدائی بانی را گردو پدہ باران ہو جنے شوی فلولا القي عليه ولذي را غرغول شوي دبانه اسويرتون بنگڑی تو بنگڑی ہے لاس تے جنا ہے بنگڑی من ذهب الدروزر یعنی دبانه سروزر د بنگڑو باراو ہے فلولا القي عليه اسويرتون من ذهب او جاء معه يا ولد راغل دسرا الملائكه تو فرشتے مقترنين لازم ملازم مقترن مانا لازم ولا 24/7 دے دے جدا کی نا کدے دے خدای پیغمبر ہو خود دنیاوی حیثیت دا پکارو چې د سرو زرو باران کې شوی وي څه شوی وي سرو زرو باران او روحانی حیثیت دا پکارو چې 24/7 د فرشتو یو ارد ور سره روانه وي شیطان سره صحیح فاستخف قومه د دې کلمې درې معنی دي ادا په هر دور کې د ظالم حکمران او ډیکټیټر ته دی یو معنی فاستخف قومه فاتاه فاستخف قومه استخفاف بالقوم دا غي عقل فاستخف قومه د دخل قوم عقل وته د دخل قوم په داسې اندازې ډرس کړ صحیح هی بی فول نیم وات اغی نے احمقان دیو کل قوم نے بدی خبر دیو کل احمقا فاعتا ہو بس احمق قومو دی احمق بس ہو لگے در اغی نے احمقان دیو کل احمق قومو چا بس ہو لگے در دی احمق بس ہو لگے یو مانا ادو یو مانا فاستخف قومو دو زلیل کو قوم پر استخفاف بالقوم مانا زلیلو اور ڈکیٹر ہمیشہ دا سکتے خلق زلیلی چسو کو سر ہو سکتے فاستخف قومه ذليل قوم فالفاتحون غيه تغسروك دا دوما دوما معنا فاستخف قومه استخفاف دو كور قد قوم فالفاتحون غيه تغسروك دو كور شنو باغوني ورتو دو كور قول معنا شنو باغوني ورتو او سلورو معنا فاستخف قومه دير لايت واغست قوم فال دیر آسان واغست قوم پر فاتاہو غی طاقت کو انہم کانو یقیناً دا قوم قوما فاسقین یو بدماش قوم فاسق بدماش تو ہوئی فاسق آگا چاہتا ہوئی چی ہو وینٹ بیان داس صحیح سوچے دا قانون حدود کراس کی اگر دا فاسق ہوئی سوچے قانون پامال کی حصے و قانون نمانی اگر دا سوئی فاسق ہوئی ورکا قرآن موجودہ دور کی ورطا وانٹیڈ کرمینل ہوئی عربی کے قرآن دوارو کی مانا دا افسوس راغل ہے وقال یا اسفا علی یوسف ہائے افسوس پہ یوسف بانے دا مانا دا افسوس سوائے دا دی یو زائنا دلتا آسفونا آسفونا صحیح ما خلی سنے آسف ما خلی سنے آسف نو دلتا آسف پا مانا دا غصی را گلے دے آسفونا پا مانا دا اغضبونا چی فلما آسفونا چی کلدوی مونگا غصب اللہ تعالیٰ وی چی کلدوی مونگے غصب یعنی مونگے غصر آستا فلما آسفونا كلتديم لغصرا وستا انتقمنا منهم نمونغ انتقام واغصر دوئنا فاغرقناهم اجمعينان غرق مقرد دوئي طول فيوزائي اغرقناهم اجمعينان طول مغرق فيوزائي مغرق اغرقناهم اجمعين طول مغرق فيوزائي مغرق فجعلناهم اغرقول مندو صدفا تاريخي قصة صدفا مانا خدايو بس حصاري كالسطوري نتجعل لها نور سباتی نہیں شو ہسٹری کی طرف سباتی شو تیسرا فجعلنا سلفا لگا من گو چب اگر ہم اس ہسٹری جو رکھا now he is history now he is history he is no more in action دا لفظ من گو اللہ تعالیٰ بالکل در اشتلاع فرما آسفونا انتقمنا فجعلنا سلفا اللہ تعالیٰ بھی made them history we made them history بس آئینا میں تاریخ جو فلما آسفونا جغرافیہ میں ختم کرا تاریخ میں جو فلما آسفونا کلچ دویمون لقصرا فانتقمنا منهم انتقام واغصر دوینا فاغرقنا غرقنا فردوی اجمعینا طول فجعلنا امگردون دوی صدفا تاریخی کسا ومثلا اعبرت مثلا مانا اعبرت اعبرت للآخرین درستنو خلق دفارا چی خلق بردوی تاریخ لدی دوی کی سب الولی اعبرت پتی اقلی چکہ منگم پہ دغا لار روان شو نو دو خدای قانون گو ماغا ہے نو خدای وی تاریخی کی سمی تے جوڑا کرا او نمبر دویم عبرت میں جوڑ کر در آتون کو جنریشن دے پارا راتون کی نسلون دے پارا میں تے عبرت جوڑ کر وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا أَكَلَتْ بَيَانُ كَرَيْشِ دِ ابْنِ مَرْيَمَ دا مریم دزوی یعنی دے عیسیٰ علیہ السلام او پیغمبر اکلت چلی عیسیٰ تذکرہ کے اِذَا قَوْمُكَ نُن نا ابن فوراً قوم سامل حد عصابات کے یسدونا سودا یسدو سودا دی پا اغیبانی چیڑل گئی چې تر عیسی نوم واخلي نو دې دغه په واسطه باندې ستې چېړل کړي څه کوي چېړل کړي یعنې څه چې کله د عیسی علیه السلام تذکره وکړي نو دا ستا قوم دی قریش د دې کافران دومره لالیان دي چې فوراً ناستو عیسایانو ته وایي چې ذکر یې وکړي چې عیسی علیه السلام پیغمبر خو تاسو خو یې هغه ته لاډ وایي که نه څه ورته وایي جیسس لاډ خدای ورته وایي هغه یې او کنه د خدای زوی نو خدای دی وی دې وایي د الله نه علاوه چې د چا مې عبادت شوی ټول به جهنم ته ځي نو یو طرف ته وایي چې زما روړ دی پیغمبر دی بل طرف ته جهنم ته ځي نور داسې لالیانو خبره مې کس کوله صحیح ځکه دشمن خو دې خبره کس کوله کې ډېر مړه نه وي دشمن پر لکه خدای یې رانی صحیح دی وای چر چر دی راځي خبره کړه چر چر ور میرو بیا سره مور کوټه لالي کو هو کو کل من سره ترن ترن چر چر د برتانی سو صدر اعظم صحیح دی جنگ عظیم دوم کی جنگ عظیم دوم کی سیکنډ ورلڈ وار ونسن چر چر نو هغه به وی دی فرست وکټم ان بیٹل وین لانچ از دی ٹروت دی فرست وکټم ان بیٹل وین لانچ are the first victim in war when launched is truth. The jung, the two ladu baneshkar chivi, sawi rishtiya vi. Yani bas jang shuru hi kaba darog huwa hai. Sahi zaka rishtiya ho jang mishi kaba hai. Sahi darog huwa hai. Nusana darog huwa hai. Oh, wala ni da kiamat ke, aga da kiamat ke. Aga da da chal ko, aga da da taba ko, aga da da taba ko. Sahi. Walamma dole babnu mariyama. او غلط بیانو کیسی دے ابن مریم مثلا دا کسے پہ اعتبار یا دا مثال پہ اعتبار ازا قومو کا نفوراً خونستا منو داغ پو آستا یا سنتولا چیڑل گئی تا سم چیڑل بھائی بڑتا سب بابا بھائی فتنہ پیدا کی سکے فتنہ پیدا کی او سوئی وقالو دوی وئی آلیتنا دا سی دے دے دے سین برا سن نا مدر بھی اوپر سری دے سړی زمونږ دغه کانو بوتان څه شي دغه کانو نه موږ دایا جوړ کړی دي دا به تر دې کې عیسی علیه السلام به تر نو ټول جواب کو عیسی علیه السلام به تر صحیح به چې هغه په جان نه مور دی زمونږ دغه تر مو نه نه ځان به ها بیا دا دی وای چې نه چاهي په تاسو وینا و چرته الله به جان نه تور دی چې دا غا عبادت گزار په دې کې نه شي چې تاسو په دبا نه ځان پټ کو دې ځان نه شي بچوله تاسو ورته په عبادت کو زانم بچو او دے پک بلا زانم نشی بچ کو لے حالانکہ اللہ تعالیٰ بلہ رضی جواب کرے گی ہاں سورہ الانبیاء لیٹ می فائنڈ آؤٹ سورہ انبیاء واللسم پاکے ممبے سے آیت نمبر دے 98 نما 98 مطلب 102 پیدام ان لکم یقینا تاف او کافران و ما تعبدون او آغا خدایان جتا تو عبادت گوئی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا خصب جہنما دا خشاک دا جہنم فیو نور تا خشاک کر تا تو رسو ہے بیا لرگی چی کم اور کی بلی یا حرق بس دا خصوصی ان لکم یقینا تاسو ما تعبدون چې بندگی کوئی بغیر د الله نا خصب جهنم دا خشاک او سوسی د اور دی نه کی بسوزی انتم لها واردون تاسو د اور تا داخلې دن کی لو کان ها اولای کچر ویدا بوتان تاسو آلیتن خدایان ما وردوان نبو داخل شوی اور تا وَكُلٌّ عَدَا ٹول پیا پدے اور کے خالدون میں شبئی لہم ددوی دے پارا پیا پدے اور کے سفیر بد آواز بے لکا دفر پشان مجانبیاں بے لکا دفر پشان ہنیں گی لیکن مخلوق کی رٹون نہ بد آواز تو سنے دفر دے صحیح دے وائی جوہاں آواز کے لکھر گوٹا لہم فی آز فیر ددوی دے پارا پدے اور کے سفیر یو بد آواز بے لکا دفر وَهُمْ فِيَا عَدْوِي پَدَي اور کے لَا يَسْمَعُونَا نَبَاوْرِي دُمْرَ لُوِ شُور بَئِ چھے دخروں نے آواز بھئی در طول خود دمرا شور بھئی دیو بل آواز بھوم نہ ہوئی صحیح نو اس مشرقین مکہ آگئی بدا آیت لٹرلی بھی ردی مانا ہوگا جو گوھر آتے ہوئے چھے تاسو استاسو لار در طول بطو جہنم چکاتے ہیں نو عیسیٰ علیہ السلام بھم جہنم چکاتے ہیں زکر تاسو آگئی لار دائی صحیح یعنی تاس بیرے پیغمبر اسلام دے پارا ہے فتنہ پیدا کرلا چې دا مونږ سره بلګر چې دا خلاف چې الائنس چې څوک چې اتحاد وي. نو صلی الله تعالی دا غي جواب ورکړه، الله دا غي جواب ورکړه چې ان الذين يقينا خلق سبقت نام چې ثابت شوی دی هغوی لپاره زموږ د جانب نال حسنا بهترین بدلا د عیسی علیه السلام. یا هغه اولیا چې هغه پاکان دي خلقو ته خدایان جوړ کړي، یو چا دن کړي اوس دا خلک چې دي قبرونو ته سجدې کوي، نو دې قبر والا بزرګ چاته په خپل ژوند چاته ویل چې ما ته به سجدې کوو؟ یا زمانه غواړئ هغه بزرګ د دې وجو چې هغه عقیده په یو خدای جوړه کړې وه او خپل تربیت یافته ته هم دا خبره کړې وه چې غوښته به یو د الله نه کوي، غوښتنه به چا نه کوي، یو د الله. الله تعالی فرمایي چې هغه نیکانو ستاسو د شرک سره تعلق نشته. عیسی علیه السلام ځوانه کړې ان الذين يقينوا كفان سبقت لهم جساب شوی دا وی پارا زمو طرفنا الحسنا بهترین بدلا اولائک دوی با حالات دی اور نا مبعدون در ساتل شوی اصبر لری داخله در کو پرے ای بدون لری چی لا يسمعون حسیسا نبا اوری اکشار دو دومن لری بجانا کی پراتی چلائی تا ودکور لا کشار مشیو شوی وهم في مشتات انخصو ادری پاغ نعمتونو کے چواڑی بے نفسو نرگوئے خالد اولا میں شد پار بال تپراتے مداغی کے خبر سر تعلق نشتا صحیح ندریبا دا فتنا پر دی انتاز پیدا کولا پیغمبر علیہ السلام دا صحیح کنا جے حبشی تا حجرت سے صحابہ اول بیاد اس کسان لالو یا دا غین آباد دعا تیا یا دریت یا کسان تلی یہ اول اس پر کی زنانا ہوں گے صحیح انتے پولٹیکل اسائل مقصد سیاسی پناہ یا رستے وقت نو اس مشرکین مکہ چھ پا دے خلق کو بمونگا مشک کو دبول بمون وال بمون دا بمون کول لا بمون کول نور بم یرول بے چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خودوی کو قوت ہے ندا یو خبرہ چھ زمونگا آغاز کارگزاری ختم کرتا اس سو کو ڈبو او دوے مدا چھ دوی چرتا التا قوت نجیسی التا قائدہ جوڑا دیسی یا پمون گاٹے کو دیسی بیس جوڑ دیسی پمون گاٹے کو دیسی نوی سو نوی باید چی دا آغا دا حکمران سر کانٹیکٹ چی دا خلق گوڑے کریمی دن دی مون یہ ملکی فتنہ جوڑا کری گا ہاں تاثر بم ملکی فتنہ جوڑا کی امن بدر بسر دی دا ٹیررس اور دا شبگر نیو ڈیلیگیشن ہو لی اور ڈیلیگیشن لے بلا ڈیو گفتن ہو لی دا رگ دے او دا فلانے شہر دے او دا فلانے شہر دے او دا منسٹر سے بلاو دا سیکٹری سے بلاو دا فلان کی ورنر سے بلاو صحیح نبی آئے دا اوئی کو واسطہ بانے بادشاہ سر رہا بکو صحیح او عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا اخلا مسلمان نو نو دا پڑے کوئی مشہور ٹیبل ٹا کرو بادشاہان سر خبرو دا پارا با اہل مکہ ام دے لے دے نو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغد دا ڈیلیگیشن دا لیڈ کو رضی مشرہ کو یہ بادشاہ سر رابطہ شنا ہوتا ہے اطلاع اور نوغا پورا نیو آرڈر جاری کرو چی دا کسان چی دا پلٹی کر اسائل اندر پارے اپلائی کرے گا دا کسان حاضر کرے نو جلی میں سے پیغام را دے جس کا سو یہ رہے دے اور یہ رہے موم بادشاہ سر دے نو دیوی دا خصم بلا مسئلہ دا کیس کو یہ نس کی دا اول حدیث سے کہی دا پلٹی کر اسائل اندر پجر دے پڑا ہم ٹاؤن کی نو دا اول حدیث سے کہی ہدای وی چې باید کس نه خبر شي چې بادشاہ موږ سره ډایر کې دلته نو دوی خپل نمائنده مقرر کړ پیغمبر علیه السلام د اکاز ویو د علی روډ جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ. حضرت جعفر خاصتا نوجوان او ډیر په اوټ سپوکن سره اینو کن سره او ډیر په حاضر سره ځکه اوس حکمران سره چې دی نو کمزوري وی لګي نو خو بس هغه بل خبره نه کړي صاحب خپل کې یاد کړي ځکه تمخ کې نه هیبت زده پر دی عظم بدے کہ ایز ہیومن بین می اینڈ ہم بوتا ایکول نبی عطا وانی حیبت نہ رہتی صحیح نجعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی جو اکثر ندی چکر لار حل سے طریقہ داوا کہ بادشاہ تا بخلق بوڑا ان کے در کہ آؤٹ سائیڈر بطر اکہ انسائیڈر را پروٹوکول بوڑا ان کے در بطر پس دی تو پیغمبر تعلیم پر کرو چلی اللہ نالا ہو رچا تھا رکو کول نشتا سائیڈر کول نشتا دیکھ بدا غصی نیر ورنہ وطن او بادشاہ تے وی صباح الخیر گڈ مارننگ نو دا ڈیلیگیشن دا مکی والا کے تلو دئی دی او منسٹر کو واسطہ بانے بادشاہ تا پیغام رسو چی دا خلق دا ریبیل دی لا باغیان دی دئی چاہے خیال میں مسا دی د پروتوکول موټوکول خیال باندې سره د ګور ټول خلک ګورډاو کی دا څه دی غلال مونږ ته ته وشه دا خلک باندې نه کار کوي خو بادشاہ ته اهمیت ورنک نو بیا دې سره خبر شو صحیح نو جعفر بن ابي طالب یو تقریر شروع کړ وی چې بادشاہ مونږ په یو داسې حالت کې چې زمونږ نظام روکو مونږ ځان ورو انسانان نه بلکې د حیواناتو نه بدتر مونږ په خپل لاس باندې دبرې توګلې یو شیخ مو ورکو بیا مو هغې ته خدای دی مونږ خپلې لوڼه په خپلو لاسو ژوندی خښولې د دنیا څه شیطانتونه چې وو دا زمونږ په دې معاشره کې موجود وو د خدای کور مو په دې مصنوعي خدایانو باندې ډک کړ صحیح د مظلوم زمونږ په معاشره کې هېڅ حیثیت نه و ظالم او مالدار دی د هر څه اختیارمند وو د ښځې د هغې پړو انساني کیفیت او حیثیت نه و الله احسان وکړو مونږ کې یو پیغمبر راولېږ هغه مونږ ته انسانیت راوښو هغه مونږ ته اخلاقیات او کیریکټر راوښو بادشاہ یې توجه سره اولي او ټرانسلیټر ناستې هغه ورته ترجمانی کړې صحیح اوس چې بادشاہ وره دې چې داسې خبره خو نه وه چې کنډنشن صحیح نو بادشاہ وایي اوکے دیټس اوکے وذ اس نتنګ از رانګ هیر یو کین گو یو ویل هاف اٹ تاسو ته وسایلم ملاوي او چې دوی وته له دار مکی ډیلیګیشن ځان ته خبره خطا خبر خطا شو اوس عمر بن العاص زبیا رابطه کړ بیا رابطه وکړه د سیکریټری اف سٹیټ واسطه چې یو خبره چې ډیر اهم او هغه پاتې شو او هغه دا چې د دوی نه د عیسی علیه السلام په واسطه باندې تاسو ته د عیسی علیه السلام سو صحیح دا یو یو مذهبي راګر شو ځکه عیسی یو بادشاہ نجاشی نو ولې نه راغله تاسو ته چې او سی ځان کو ته لارډ وای سن اف ګارد وای مسلمانانو کو ته نه لارډ وای نو سن اف ګارد وای پروفیت اف ګارد وای صحیح سمره احترام یو محمد رسول الله صلی الله صلی الله علیه وسلم دغه احترام ورکو عیسی علیه السلام ته هم خو سن اف ګارد وای نو سن اف ګارد وای صحیح نو بادشاہ بیا نه پوینټ مخله کتنی اس په سبای 11 وای 11 وای دې په نن یې خبره ده په اړه راغلی او دا د مکی ډیلیګیشن ډیر خوشاله چې نن دوی نو خطر شي دې خبره کې ټریف یا پر دې به ځای مطابق خبره کوي نو خپل دین ختم شي یا به خپل دین خبره کوي نو بس دې بیا څه کوي یا به مړی یا به بس یا به نه هند ورته دی دا تاسو وانټي چې دې بیا رالو وې د ایثار حضرت و سلام متعلق تاسو وایي تاسو کی نه مدر جعفر ورته چې مونږ هغه سوای چې زمو خدای د مونږ پیغمبر ته سوي دا مبارک نو ستاسو خدای ستاسو پیغمبر ته دا مبارک څه وی مدر جعفر رضی الله تعالی عنہ خسته قاریو بوله قران نام سوره مریم شروع کړو بسم الله الرحمن الرحیم قاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا ٹرانسلیٹر انت لگیا دے وی دے ار ٹاکنگ اباؤٹ پروفیٹ نے کرایا صحیح جدی مکہ لاٹ اور پسے اللہ تعالی ہوئے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام تھا چننا نبشر کب غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا چ منتا تا بشارت درکو دی وزوی پدی بوڑا حالت کی چ یو سلو شل کال عمر دے ام پاسبل لچ بچے پیدا شی خضر دی یو کم سلو کالو دا ام پاسبل لچ ڈیلیوری ہوئی اول کو پریگننسی امکان نشتا صحیح ہمونگا بطور معجزہ تالا در کو زکتا او اختل ام تغا سے بھائی دوالا بڑاگان او بچے بڑے اور کوئی نم بدا گئی احیاوی اخور تے دیا تاکہ بول جان پرافٹ جان سن اب زکرایا اس دا بادشاہ کے دے درنگ بن گئی در یعنی پالٹے ہم داد پانے چی دادی کو آخر ریالیٹی ہوئی چی کمہ ریالیٹی وہ سابقہ کی دابنوں کے ذکر دا صحیح اور پسی اگر فردر پروسیڈڈ وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا وناو دے اٹاکنگ اباؤٹ ورجن میری صحیح چ اللہ تعالی ورتے چلے احب لك غلاما زکیا تا یو ډیر پاک بچے دکو قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا حضرت مریم اس زما بچے کو سنگ پیدا کی زکو گندا قدم نہیں نکاشے ہوتے یعنی زکو نارنے سے ٹچکلے نہیں پروسیجر خود اقل نو سنگ با ما تا بچے کالا کر رہے گا اللہ تعالیٰ وقتے ہم دق کریں گے دی نظر مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ڈیلی ورکو او آغا بچے چی کالا مریم نا تپوز شو اگر اشارہ اکنو فاشارت کی لے چیدن تپوز کی قالو کے پنو کلی ہم من کانت المہد سویہ دا پر زنگو کی پروت ما سو دے پا خبر سکو لیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکوٹے ماسن دو سو گھنٹو اگر شروع کرے ولئی تقریب کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا تو دا اللہ بندین خدای ما تا دا کتاب فیصلہ کرے دا نبوت فیصلہ کرے دا وجعلنی مبارکا و اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا اس دا اللہ تعالیٰ ورکسی ہوئی جن عیسیٰ علیہ السلام دا سخیف میں نبیار دو ما اللہ ہوئی ذالک عیسیٰ ابن مریم بس عیسیٰ ابن مریم دق قدس دا دے مقبلہ کمپلین کئی دا دین ایک کم رابط دے دام کفر دے کبھر کے دام کفر دے صحیح دے و بدل اسٹیٹ اس کے ساتھ دی جی دا دے مقبلہ السلام دے پارا کلین کئی اگر دام دے کلین کئی دے اللہ دے کیا سنا اگر آگے صحیح نوز اگر ڈیلیگیشن اگر سیکرٹ واسطہ والے بادشاہ تن جی کو خدای ہم نے منی دے خدای زوی ہم نے منی وہی سے بس یہ پیغمبر دے انسان دے مریم نے پیدا دے صحیح نوز نجاشی دا وارے دے ناغر دا سے کتا شنو یہ وڑو کے وانے خاشا پڑتا ہوا سبرا یہ خاشا تیلے ناغیر او جد کر وَإِنَّ كُلَّ مَا يَقُولُونَهُ حَقًا دا دو چھ سو بے بس حق خبر ام بکتا دا عیسیٰ علیہ السلام دا دغی بیان نا زیاد دم رہا ہوں لیکن خاشا کہ دم رہا پیدا پکی دا زیادے بس بے دغو چھ حضیر سو بے صحیح او بیائے آڑ رکھا تول ودنان سکرانا کبلا قیمتی قیمتی تو پیغ اس دے تب ہی خوالا میٹنگ برابر کرا صحیح تو بادشاہ حکم ہوتا دوی تیوی تاثنو نو لگ صحیح کنی فور آور سے دن نا دن نا دا مکی ڈیلیگیشن دے کنی فور آور سے دن نا دن نو گئی تو سٹیٹ میں او کنی نو یو ویل کیٹ دا کانسیکوینسز صحیح اس چیز دن دا میسج اور زر بر ہے تفریح دیا قرآن کی دوا دے رضان ترے ہو گئے آتے نا چھے سوشی بادشاہ خبر شی نمون تا بس زارا ہے ہاں نو دا دا عیسیٰ ابن مریم ذکر چه ولما ضرب ابن مریم اکل چه بیان کریشی ابن مریم مثلا دا قصه او دا مثال پا اعتبار قومستا داغت داغنایا صدونا چیڑی یا چیڑی نور خلق چیڑی کتنا پیدا کری او سوئی وقال ضیوئی آلہتنا خیرن آیا خدایان زمون پیتر دی ام ہو او کہ عیسیٰ بہتر دے نو کہ عیسیٰ علیہ السلام جہنم کی نو زمون دارے ورسلام پڑھا چلی اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دوی دا خبر کری صرف دا جگڑ دا پارا دا خبر صرف پارا کری دا نچے گی نتا پا دے خبر کری رسو نے گری کتا پا دے خبر کری رسو نے گری دا ربانی مار دا رنگ دا خبر صرف پارا کری دا فلی اکنی دا جنگ دا پارا ما ضربو نبیانی دا خبر لکتا دا پارا الا جدل المگر دا جنگ دا پارا بل هم قوم خصمون بلکہ دا یو قوم دے فتنہ پیدا کہ ان کی خصم دا سے کس نوئی چھے آغا پا خبر خبر بانے جنگ پیدا کر باری فتنہ گر چھے سنوئی چیارا خبر کئی نل شر دا پارا کر گئی صحیح مونگو تا پہنسو کی رشر کو نوئی مونگو دا پلانی بس سب دا شر کو نوئی یعنی دیر خیر پا خبر کوئی جنہ اسے خبر کئی نل جنگ پیدا کر گئی اور پیغمبر اسلام جو حدیث کی ہوئی پیغمبر اسلام فرمائی ان اشد الناس او ان اشر الناس يوم القيامه الالد الخصم د ټول نه ناکار سره د خدای په نظر کې د قیامت اورس هغه چې په خبره خبره جنگ پیدا کوي په خبره خبره فتنه پیدا کوي یعنی چې خبره کوي دې د پاره چې شر صحیح ماته یې ما واقعا د کړکړې چې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ته بلا نشانات کې یو نشانه دا او خولې شو چې یو دیوال سوریش یو دیوال سوریش او دا غینه یو لوی غویې راوته یو کٹ وئے او آوئی بیا واپس دیوار کی دننواتو کوشش کو بیا دننواتو امکان نا بیا دننواتو امکان نا نو پیغمبر اسلام جبریل علیہ میں تکو سے کوئی دا سو واقعہ دا نو پیغمبر اسلام کو اسلام تا جبریل وئے ویدا دا آغا بندہ کی فیت پہ چھے آغا یہ وہ خبر دا فتنے ہو کی او چھے کلا فتنہ جھوڑا شی نو بیا کوشش کی چھوڑ دا خبر میں کنٹرول کی خبیان میں کنٹرول کی صحیح نو دا فتنے خبر کون نہ رہا جی صحیح ما ضربون بیان ایسی دا عیسیٰ علیہ السلام تال پارا الا جدل المگر دا جنگ پا خاطر بل ام قوم بلکہ دا یو قوم دے خصمونا جنگ پیدا کیوں کی خلق دے ان ہوا الا عبد اللہ عیسیٰ علیہ السلام مگر یو کامل بندو انعمنا علیم گا انعام کرو دبانے و نبوت لطول للوی انعام کو دنیا کسی ہے نبوت وجعلنا غرذول ومنجده مثلا لذا مثلا بمعنى الرسول پیغمبر یو مثال غرذول اور ماڈل مثلا معنا سر رول ماڈل نمونہ یو نمونہ دا کردار بگر بولی با دا بنی اسرائیل دا پارا چه کستا سو گواڑای چه دا سڑی دا من جوڑ شای نو بس دیجی سالی سلام تا بوری دیکھا بھی کوئی دیکھا بھی کوئی دا سڑی گئی لیکن اس منگ که گواڑو چه دا سڑی دا من جوڑ شای نو سوک بکا بھی کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چه سم رزیاد دیگا کافی کم تو دم رزیاد سڑی گئی اور چه کم خلقی سم رزیاد دا کافی کم حضور آقا کم سڑی دی صحیح ہے جسو کی بلیب نہ گئی آنے سڑی دی جسو کی بلیب نہ گئی اگا نہ سڑی دی وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَثَلًا زمو شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ بھائی وی یو سڑے بھی یو نیم سڑے بھی یو نہ سڑے بھی یو سڑے بھی یو نیم سڑے بھی ایو نہ سڑے بھی نوی سڑے آگئی چی در راس خبر ورطا معلوم شی نو دے مڑ شی خدا خبر اچھا تا ڈسکلوز نشی دے مڑ شی خدا خبر اچھا تا ڈسکلوز نشی دا پیامر صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی دے اگر صاحب السر رازدار تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رازدار ہوئے ورنہ صاحب السر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورنہ سب منافقین پنامہ کو دلیو سب منافق ورنہ سنگا کھولی وائے پنامہ ورنہ کو دلیو ہوا تیوی وی دا بچا توائی نا دا بچا تخیر نا صحابہ تا معلوم ہوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سمونا بس کرو صرف یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ما وی نور سکان وی نور ما کو منافقان سو کول خدای دې هغه دې کو بسی صحیح کو ما تا ځان فکر وکړه ما نو پکې دې اته ته عمر باندې ځړې وای وی ما تا ځان فکر وکړو چې جرتا ولس کی زما نو نه صحیح نو یې تبا رسول الله رضی الله تعالی تعالی دې په دې خبرې مرته شروع کړې دې ما ته ما ته افنار نه کړه اگر اس ودا سر قبر دوړ اگر اس ودا سر قبر دوړ عمر دې سلو سکول نه دې صحیح نو ما ته دا پته وشه دې کمنو کې نه دې خبره نه دا د څو کین نه مبدا د راز دې نه اخر کې مې کیو ته اوس کې لري یو خبره کړه ته کول شي نو ما ته مخه یا چې زو زو دې دا را ته وایې ما نو په کې نشته دې ما ته نه ستاپه نه شي ما الحمدلله دې په نورو کې کوم دې ما رو کې کوم نورو کې کوم ته ما نو په کې نشته صحیح ان هو الا عبد نو دا عيسى عليه السلام مگر یو کامل بندو ان امنا غلی منگا انام کرو دبان پنبوت و جعلنا و گردول مو دے مثلا رسول بنی اسرائیل تایا رول ماڈل بنی اسرائیل دپارا نمونا و لو نشاو اکجر منگا غختے لجعلنا ملکم ملائکتا لمنگ پیدا کرو ملکم بدلک پزائستا سبانے فرشتے فیل عرض پزما کے یخرکونا چراتے بیو بلن رسل نسلن بعد نسلن نسلن جنریشن آفٹر جنریشن یعنی کہ من وقتے چی دا ابتلا دینی دا ٹیسٹ دینی 100% خلق زما بندگی کئی نبیا با میں انسانان نے پیدا کول یا میں فرشتی دنیا کی رالے گلے وی اگر با نسلن بعد نکل اگر بغیر دیبارت نبل کامیشتا اگر نا خوراک کر نسکار کر نہ بزنس میں نہ جاب کے نہ والے کے نہ بچے گئے صحیح مسلم داغی نور حد کا دن دے 24/7 صرف عبادت کی عبادت گئی فاللہ تعالیٰ فرمائی رہا انسان ہمیں ٹیسٹ دبارہ پیدا کی صرف پر ٹیسٹ دبارہ اللہ تعالیٰ دے مجھے ٹیسٹ کی کامیاب ہاں نہیں انشاءاللہ اشتے صحیح زمانی کہو اگا مکرہ کلے دار سے ناس پس خبر پر کورن ہو اگنا خلق بنا سکتا ناغوی انشاءاللہ جنت کی کلے مونگے یوں کرنا نیو کا تو بابا وی خدا سے یقین سے خبر ہے کہ لگے جے پیسہ شوی دا سم جنت کی نو نو اگر یہ سورج وی جنت تے ساندا دے لگی نو بنا مولیاں ہوئی چے دیو سڑی کور دنیا پر نہ سمرا دے دیو سڑی کور دے دنیا پر نہ سمرے نو پتہ کو لگے کہ اندازے نہیں تھا چے سمرا لو دے وے آو نو دا دور لو جنت سے روکے چھو گن بو دی ڈگئی دے پچا صحیح دا نو پچا خو بیٹا کئی کئی نو خو مونگو سنو صحیح بس عقیدہ دا پخا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے چی دا خدای دا رحمت نا امیدو پوخ ساتا دا خدای دا عذاب نا یرم پخا ساتا حضرت عمر وی وزو دا خدای دا عذاب نا دور یرے گا چی کد قیامت پورت آوازو شو چی ٹور خلق بجنن تا دی صرف یو کس بجنن تا بزن حضرت عمر وی زو بزن یرے گا چی یو چی بزن یرے او وی کدا آواز ادھا وی ایراؤنڈ شو چھے ٹول خلق با جہنم تا دی صرف یو سړی به جنت ته بوځم. حضرت عمر وایي زما د خدای پر رحمت دومره یقین دی چې دغه یو سړی بځئ. صحیح. نو دې ته وایي الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان د یرې او د امید په میس کې روان دی. لکه صرف د امید په سهارا باندې کېناست دی نو یا سبحان الله، بس د امید په سهارا باندې به ناست دی، د خدای د عذاب نه اړو یره نشته، بس په رحمت په تمه باندې ناست یم، نو بیا هم لاړې لوز شوې. او که صرف د عذاب یرې واغستې نو بیا به د اعصاب شک شي، کیسې به نشي کولی چې قسم جهنم ته تللي نو څنګه به وایي چې قسم جهنم موږ طرف ته دا بزګر چې موږ ته دیکان وایي، دیکان هم وایي. صحیح. نو دا دیکان چې بزګر نو دا د ځمکې د مالک نه دانې ګوړه غوړي هر څیزونه دا ټول قرض ہوئی دغه. صحیح. خو جرنی ورکړه دانې نه خپل ځمکې مالک ته راشي وایي نه که موږ دانې نشته. صحیح. او هغه داته ولیا دي بس پیتی ورته یار دی په ایتاب کې خیرات نشته. بل بس لیکي نن من دانې اوري پر موږ دړای ګوړه وړه نن مولا ځان کې دا واسطه دو سیر وړي مولا واسطه سلام سلام آ غریب د فصل کی بغتی لذرا اور تو دی شمیشن درا نا غن نسن بعد نسن بل دا خاندان طرف رو دی بیا دا غن نسن پراتی بیا دا غن نسن پراتی بیا دا غن نسن پراتی. صحیح. نو غریبانان دی تو گزاری وقت ای رہی یعنی ساده من قران کی تو بیا یوم ضرب المثل کو قوا دا سن روپے دیر سی بی سن روپے در آو زمانے خبر کی بزنی کو روپے باندې بیو من کرنے تاسو باندې نا زمون گمان زمون گمان 50 کلوگرام زمون گمان 50 کلوگرام نو په ځنې می روپای باندې زمون د وطن یو شاعر هغه یو ځل یو شعر وی دا وطن په دغری قد ولا ما ګور باب نو مریم ما چې بیا څه کېږي به دا وطن په دغری قد وطن چې دا هغه په دې روپای باندې شي وکړه. صحیح. مثلا د مثال په اعتبار باندې یعنی دا د څه بیان شي یا دا هغه په اعتبار باندې وچ سل روپے دا قوم کا نا گان پہنچتا میں اود دی حصہ میں مرے نا یسدو نا چھڑ چھڑ کے کنا یہ ندا بطور اتنا استقلا پشت یہ فان کا ذہن کے ورا جائے چھورا دا اس یو خبر ہے اسی وی دے ہوئے چھ چھو میں با بڑی چھ گئے اب تو جی ہم نے ہم دا ایت متلی ہوئی چھ چھ چھ دے بہ کر دے او کنا زمونږ دا اقوام بهتر زمونږ دا معبودان بهتر. الله تعالی فرمای چې دوی اذا قوم کمن هو یسدون دې چړ گئی دا لري. ولما پر ابن مریم اکل چې ذکر کړي چې ابن مریم اذا قوم کانا غان قوم سامن هو دا کنا یسدون چړ گئی. وقالوا دیوی آلیتنا خیر آیا معبودان زمونگ بیتر دی ام ہو او کدے بیتر دی نچی دے دی جہنم تا نزمونگ معبودان نگر شی ما ضربو لکا الا جدلا دین بیا نیدائی بیا نیدائی ساتان پارا مگر د جنگ پیتی با د جگڑی و د فتنی پیتی با بل هم قوم خصمون بلکہ دا یو قوم دے خصمون جگڑ کون کے ان ہوا الا عبد ند دے مگر یو بند دے بند دے کامل دے پا بند گئے کے یعنی دار دا صفت دے دار دا ڈی گریڈیشن ند دار دا تاریخ دے چہ ان ہوا الا عبد ذکر اس یعنی دا مطلق یعنی عام واضح ہے چہ یہ وہ غریب سڑے کہ اگر سو کوئی دا بادشاہ دے سچ نو دار تو ہین دے حالان کہ بادشاہ سٹ پوچھت دے خودی غریب سر کے بادشاہ وے دا دا اگر تو ہین دے. صحیح. او کہ دارے وے چھ دا درویش کرے دے نو دار اگر تاریخ دے. سید نو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دا وے چھ دا خدای یا خدای جو دا اگر تو ہین دے تا دا اگر تحقیر دے اچھ دا دے وے چھ دا بندگی کامل بند دے خدای تاریخ دے اللہ تعالی تاریخ دے ان هو الا عبد ند دے مگر یو بند دے کامل انغمنا علیہ چی مونگ انام کلی دے اقبان پنبوت سر و جغلنا و امونگ دولے دے مثلا عبرت یا رسول بنی اسرائیل آد بنی اسرائیل دے پارا ولو نشاو اکمونگ اختے لجعلنا منکم ملائکتن مونگ پیدا کرو تا صبح در کی پرفتے پلر دے پزما کے اخلفونا چدی یو بل نورس تو براتلی نسلا بعد نسل وانه لعلم للساعه ايقينا دا عيسى ابن مريم لعلم للساعه نياخو دا دا وانه يقينا ده نردنا مراد يا عيسى ده يا محمد ده صلى الله عليه وسلم ندوار نشانه ده قيامت دي دغل تولي کا ذكر جي پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائل چه بعثت انا والساعت كهاتين ذاو قيامت يوم بالفرداسي ذاو لك ده دو قوتي چه يوم بالفرداسي دي يعني معنى دارا چه زما او ده قيامت فميسكي یو دریم شید اللہ طرف نے عظیم تر نہ رسی خود پیغمبر یم نو عظیم یم نذیر علی گرے مانا بات سے خدا طرف نے بکم عظیم پیغام رانی نہ بس شید آبا قیامت کی نو یو مانا خدا دا چی دا محمد رسول اللہ دا نشانہ دا قیامت دا او دیم مانا دارا چی وَإِنَّهُ دَا عِسَىٰ عَلَىٰ صَلَاةُ وَسَلَامُ لَعِلْمُ لِلسَّارَ دا نشانہ دا قیامت دا نو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی سینزل فیکم ابن مریم ابن مریم بتا چکے را گزیگی وہو ابن ثلاث و ثلاثین سنا او دے با آغا شان زوانوی دے دری در شکا دے چی سنگ دے قتل دے اللہ خیلول دے دری در شکالا عمر نو پا آغا کیفیت برازی زکا چی دے پا یو دا سی دنیا کی اسیگی چی ال دا مکان او دا زمان دا زمان او دا مکان حس تعلق نشتا دا انقلاب چی راضی پا انسانی بدن کی دا زمان و مکان دا وجہ ہے نو آغی دنیا سرا دا زمان و مکان تعلق نشت لحاظا انقلابات مکم نرازی نو وی فرمائے چھے فلیقتلن الخنزیرا ذکر عیسائیان دتا منصوب کئی چھے دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا طولن بہترین خوراک دا پور سشیو خنزیر ہو نو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام با دا دے قتل بکلیر کچھے دا مر گئی زکر چه دا نجس العین دے او قطعی حرام دے چه دا سوکال دا منون کو دا خودساختا منون کو دا غلط عقیدہ و غلط تصور دا غیر ردوشی دا یو خبرہ او دویم خبرہ فکیت گویا دا چه وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ او وَلَيُكْسَرَنَّ الصَّلِيبَ دے با دا صلیب او کراس مات کی زکر چه دا هم سمبل دے و عقیدے دے چی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کروسیفائی شوے دے عیسیٰ علیہ السلام کروسیفائی شوے دے نو دا اغی تصور با ختم کی او دریم ولیدعن الحرب دے با جنگ موقوف کی نو جنگ با زکا موقوف کی چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی با دب زمانہ کی سوائے دا اسلام نبل شیخ نہیں حضرت عیسیٰ جی راش نو جنگ کی تو غیر مسلم سرا صحیح نو چنی نو با جنگ موقوف شی او سلورم وليتزوج دے با نکاو کی ویولد لہو عددو بچیوں پیدا شی صحیح نو سی او روایت کی دار عزی چی عیسیٰ علیہ السلام باز مکہ کے پاتی شی وہ کالا بل روایت کی دار سلویخ کالا نو روایاتو کے اختلاف نشتا روایتو کے اختلاف اغدری در شکالو سر چی وہ کالی او نشی نو سلویخ شی وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ وَيَقِينًا لِنِشَانَةِ الْقِيَامَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا نُطُؤُ مُخَاطَبَ شَتْمَكَ وَفَدِيكِ وَاتَّبِعُونِي أَيْتِبَادُ مَا أُفَيْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ دَانِ غَلَارَدَ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ أَشَيْطَانِ لِتَاسُوَانَ لَيْدَ حَقِ لَارِنَا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ يَقِينًا دَا شَيْطَانُ تَعْدُ پَارَا کَارَ دُشْمَنْ دِي وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ کَرَ چِرَاقِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ سَلَامُ بِالْبَيِّنَاتِ وَوَاضِحِ مُعْجِزُ بَيِّنَاتُ نَمْبُرَا سَشِدُ مُعْجِزَ قَالَ عُوِدُ قَدْ جَيْتُكُمْ يَقِينًا دَرَاغْلِ فَاسْتَا بِالْحِكْمَتِ حِكْمَتْ سَرَا نو حکمت دانشمندے دوئی حکمت تو دانشمندے دوئی قَالَ قَدْ جَيْتُكُمْ وِدْرَاغَلِ اَقَاسَ بِحِكْمَتِ دانش مندہِ سرا او یاد حکمت نا مراد دے مشاہد معجزی یعنی آغا معجزی چھے پستر کو کتیشی نو یو معجزی عیسیٰ علیہ السلام ہوا چھے دا مور نا پیدا رنگلے پستر کو لاس راہ دے نو دا غستر کی بٹی چھوے چاہتا دا برس و دسپینی مرض بلا کے دلو اغبانے پہ لاس راہ دے نو دا بیماری بٹی چھوا او دا خورنا مرغے میں جو رکھا اے کلے پوکے ہوئے نا اگا بوال وقت او گویا خلق تبے ہوئے چھتا سکور کی نن بدا شیطا سکر رہی او سبا بدا شیطا سکر رہی نا نو با واقعی دکرگی انتظام شد نو دا یو بلا موجوده و پروفیسی سوا پروفیسی نو دا خلق و تجربه و مشاهده با صحیح او بعض اوکا عیسی علیہ السلام با یو مڈی تاوی چه قم بیزن اللہ دا خدای پا ازن کینا نو خبا جوانده شو را پا بسیده نو دا حکمت نمراد دا غا مشاهده موجوده مرادی نو دا تولی که چطولو پیغمبرانو تا اللہ تعالی محسوس موجوده ورکره محسوس مانا چه پستر بولی دیش او پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی محسوس معجزو سرا دا معقول معجزہ ورکڑ دا قرآن کریم دا معقول معجزہ او دویم دا چه طول پیغمبران تا خدای کرے معجزی ورکڑی وی نقبل دا ہوئی وقت روی اغیل آلا لگا معجزی ہم ختم شوی صحیح او پیغمبر علیہ السلام تا چه دا معجزہ ورکڑا نو پیغمبر علیہ السلام لال خدا معجزہ کنٹینیوز تا تر قیامت پوری زکر چه نبوت جاری ساری دی قال اوید قد جئتكم یقینا راغلین فاستا بالحکمت مشاهد معجزو سر ولأبین لكم ادید پارا چه بیان کم تاستا باب اللذی بعضی آغشی تختلفون پی چه تاس اختلاف کوئی پاگے کے فاتقوا اللہ یدے گئی اللہ نا و اطیعونی تاعت کوئی زمان ان الله يقينا الله هو ربي وربكم نو دیو نہ فضیات زینو کی چکل اللہ تعالی د عیسی علیہ السلام قصہ ذکر کړی دا نو دا هغه په الفاظ بیان کړی دی چې هغه خلق ته دا وایي چې ان الله ربي وربكم فاعبدوه یقینا الله زمام رب دی او استاد هم رب دی ول دا خبره د عیسی علیہ السلام په واسطه الله بار بار ذکر کړي چې الله ته دا معلومه وه چ مستقبل کې له منون کې بدت رب او لاړ وای لہذا چې وي باندې حجت پای چې دغه په خپل ځان ته لاړ او رب نه وي دغه په خپل ځان ته بندا او عبد وي نو تاسو ورته ول لاړ او رب وای ان الله یقینا الله ربي رب ما دیو ربكم رب تاسو دی فابدو بندگی او کید دو هذا صراط مستقيم دانه غلار ده فاختلف الاحزاب من بينهم اختلاف كدل احزاب جمع حزب ده من قبل بقول كم استعمال صحيح فاختلف الاحزاب واختلاف كو الاحزاب دلو من بينهم فمن زبق ندع عيسى عليه الصلاه والسلام في اعتبار بان اختلافات دلو دا متنوع دي سو قسم دي لمبنه اختلاف ده په پیدایش دي دویم اختلاف ده په حقیقت کې دي او درهم اختلاف د دغه غیبوبت کې چې د غیب شوی نو هر کې پیدایش کې اختلاف دی نو یو مذهب د يهوديانو دی او دغه مذهب د دې دور د يهوديانو یعنی د قادیانانو هم دی چې عیسی علیه صلوات و سلام د یوسف نجار یو غیر قانوني بچی و انا لله و انا الیه راجعون هر کې عیسایان دی نو دا وی بیا په میاس کې اختلاف دی او دا په حقیقت دا دویم اختلاف دی چې دا حقیقت څه دی صحیح نو نو په ټول انسانان منی هر جن سارا دی هغه وی ابتدا ان دی انسانو ماهیت بدل شو ابتدا انسان ماهیت بدل شو نو دی خدای وګرځید یا دا خدای زوی وګرځید یا دا خدای جوز وګرځید او دریم مذهب د مسلمانانو دی چې دې نه نه خدای دې نه د خدای شوی دې نه د خدای جز دې نه د یو مرد انسان شوی دې د حضرت مریم نه الله پیدا کړل په کلمې د کون او هر کې اختلاف دې په غیبوبت ده کې د عقیده د يهوديانو چې دې مون صلیب کړل دې خپل شوی دې عقیده د نصارا چې دې صلیب شو د یو دریو غنټو د پاره مړ پاتې شو بیا اللہ جو اندے کا و اسمان تے اوخی جو او قرب قیامت کے ببیار راضی ندٹوری دنیا انسانان با عیسائیان کی گیر دے اتباع کی او بلا عقیدہ دا مسلمانانو دا چی دے نہ صلیب شوے دے نہ قتل شوے دے اللہ جو اندے و سالم پور تکڑے دے قرب قیامت کے برا کجی گی نہ پحیث دا پیغمبر بلکہ پحیث دا امتی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا با پا عدل و انصاف ڈکئی او دا دو زمانہ کی طول انسانان با صرف مسلمانان او فالورز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نو دغه اختلافات الله تعالی بس یو جملی سره اشاره کړه فاختلف الاحزاب من بینه فاختلف الاحزاب اختلاف کو احزاب ڈلو من بینه پمیس پر کی فویل پس حلاکت دے للذین آچار پارا ظلمو چی ظلم کرے دے من عذاب یوم علیم دا عذاب دروز دردنا کنا حل ینظرونا الا الساعت دین پوری یا انتظار دے دین ینظرونا لغوی معنی خو قتل دی صحیح قدرت استعمال شوئے دے دے انتظار حل ینظرونا دین پوری یا انتظار کئی الا الساعت دے ساعت لفظی معنی دا گھنٹا اب صحیح یعنی آغا ٹائم چھپائے کہ با قیامت راضی نو چونکہ دا پا کلمی دا قرب راضی ما اللہ تعالیٰ غینا تعبیر پا صحاب مانے دا اللہ حسیح تو انتظار پا کی دسو تو انتظار پا کی با قیامت راضی حسیح حل ینظرون الا الساعت بین گوریا انتظار لکی مگر دلازے انتا دیا ان چراشد تابات تن ناسا با تصم لفظ ناسا با ہوئی وهم لا يشعرون ادیتبا احساس نکی زکا ہر یوشے چی ناسا پر ازی نظراتون مخی بندت احساس نکی لکا زلزل دا سی یوشے دے چی ناسا پر آشی مخی نے چاہتا سنس نہیں الاخلاء اخلاء دا جمد خلیل دا دا غلطو گی چی اخلاء جمد خلیل دا لکا احبا چی جمد حبیب دا دا دوارو مانا دا دوست دا دوارو مانا دا دوست الاخلاء دوستان یوم ایزن پداو رزبان لے بعضهم لباس ان عدو دیب ویدیو بلد پار دشمنان حتی چی دا گمراہی مشر او دا غطابے دا بہم دیو بلد دشمنان یاد دو دیگا دا کفر مشر او دا غطابے دا بہم دیو بلد دشمنان باطل خدایان او داوی عبادت گزار دا بم دیو بل دشمنان ما کانو ایانا یعبدون او حتی چی روح او جسا دا با دیو بل دشمنان بی روح او جسد تا جسن ہوئے جسد دا جسد خو لفظ عربی دے پختو لفظ جسد جیم او سا سا جیم او سی او ہی جسد نو جسد دو شنی تو پختو یو خو دی باڈی دی سکچر دوئے دی بینیے تا او دین دی اپیر دوئے سوتاوی اپیر دوئے نلی دی جسد خبار کو دی جسد دی کنگا نو روح او جسد دا بام دیو بل حالانکہ دا روح او جسد دوار دی یو انسان دی خود دوی بام دیو بل دشمنان روح او جسد صحیح نو سنگ دشمنان بھئی نو حدیث کی راجی امام قرطبی اور حدیث نقل کرے علامہ قرطبی اگر یو حدیث نقل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے قیامت بورز باندے جو سب ہوئے چھے او اللہ سخو یو بے جان شیئم پا حرکت قادر نو کس ناروا میں کڑی دی نو علم میں کڑی دی چھے حرکت را کے پیدا کرے دی روح صحیح نو زمان پا گناہ بانے بارش دا روح لہذا سزا دی روح لورکا دائی جنگ دا دیولی کو او روح بوئی کہ او اللہ زما خو سمادی تا قاضی نگی صحیح او گناہ عبارت دے فناروا طریقہ دا مادی تا قاضو پورا کولا گناہ تا کرکی مادی تا قاضی بھی ناروا طریقے تا پورا کی فناروا طریقہ دا مادی تا قاضو پورا کولا صحیح نو او اللہ زما خو مادی تا قاضی بھی نا دا تا قاضی دا جسی بھی لہذا مالا صدا مرا کوا دیل صدا مرا کوا تو اس گروہ دیو بل دشمنان دی حالانکہ تو گورا چکل بندم لی گی نو دارو او جسا خور سور مودا چی یو بل سر دم رکلک پاتی شوی دا مور دا خیٹ نراروان نو دم رکلک یو بل سر پاتی شوی چی دا زنگدن سختی اصل کی دا دین عبارت دی چی دارو او جسا یو بل سر تعلق نہ ختمی سر یو بل سر تعلق نہ ختمی سر نو پا دی وجہ اگر زنگدن لوشی صحیح نو یا کوئی تعلق دار یا تعلق دار یا دشمنی دار پا قیامت کی چی دے دا اغل خلاف دعوے دار دے اغل از خلاف دعوے دار دے صحیح نو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اغل فرمائی چی اللہ تعالیٰ بودی دیتا تو پل جنگ جگڑ بس لے زما یو مقدمہ دا اغل فیصلہ کی تاس دوار جا جان لے نو وردبوئی چی یو سڑے اور رنگ او بل سړیو شل تاسو شل جو دلته نه پخو سترګې بینا نو دا په سترګو بینا او پخو شل د قومي مدار یو ونه ده د میوو اپل دي فرمانای دي الوچی دي یار دي دي خو زه قدر دې نه شم یعنی ډېر خوراک خشن نه هغه ورته وایي چې زه خو وینم نه که نظره پیدا شم میوې ته نو دواړو مشوره وکړه چې نو ته اوږه کټه کړه زه به له تا په اوږه څه وشم نو ته ما اوچت کړې ونې ته زه به یې راکټ کړم نو چې دواړو راکټ کړې د باغ مالک راغی نو دواړه یې ونیول دواړه یو خلاف دا یو بل خلاف دعوېدار شو دغه په سترګو رو خو په خپو شل ده ورته وایي اکا ته خو وینې زه خو د ودرېدو جوګه نه یم دی را باندې باغ شي چې اوچتې کړم دغه ځای ته او هغه ورته وایي چې اکا ته خو وینې چې ما ته خو شیخ ښکاري نه صحیح اگر چې زه ودرېدې شم خو ما ته خو ونه نه ښکاري چې جایې کې میوه راته ښکاره شي او هغه راماته کړي ده راماته کړي وي نو یو وایي چې سزا مستحق دے دے او بل وایي چې سزا مستحق دے دے نو الله تعالی تپوس کوي چې ستاسو له دواړو څه فیصله ده چې سزا مستحق څوک دی نو روح او جسد دواړه په یو آواز ورته وایي چې دواړه مستحق دي نو الله تعالی ورته فاذا قضیتما علی انفسکما یختم خپل ځان باندې خپل فیصله وکړه دا پرسیدنس دی چې دا پرسیدنس دی قانون کې چې استاد دواړو ځان باندې خپل فیصله وکړه نو الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا حنا بالقران دي من ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وسوره الدوانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ